En als de verdedigers van Feyenoord, en de doelman reken ik daar nu ook even toe, als die in balbezit zijn, spelen ze toch iets te gehaast. En leiden ze tegenwoordig, en tegenwoordig bedoel ik de laatste 10 minuten ook, een heel snel balverlies. Drommel nu aan de bal voor PSV. Die loopt ver buiten zijn 16 meter gebied. Het is inmiddels bijna 30 meter uit zijn doel als hij de lange bal geeft op Bakayoko. Die wint het wel in de lucht, dat is knap. En wat Til daarna doet bij Timber is ook goed. Het hakje van Luc de Jong, Luquinho, tikt hem even met de hak door. Dat zag er vrij uit. Er wordt natuurlijk vaker gesproken over zijn technische kwaliteiten. Dat dat een beetje tegenvalt. Nou, hier even niet. En daarna ook een pirouette van Schouten. En zo voetbalt PSV toch diep op de veldhelft van Feyenoord even heel aardig. En gaat de bal over de zijlijn. Maar PSV dus ook nog mag gaan gooien. We tikken minuut 28 aan. En we kruisen die zelfs helemaal af. Want we gaan naar de 29e minuut bij de 0-0 stand in de Kuip. NPO Radio 1. Het NOS-journaal, iets over 8:30 door op Megens. In Argentinië wordt massaal gestaakt uit protest tegen de bezuinigings- en hervormingsplannen van de nieuwe president Milei. Dat gebeurt na een oproep van de grootste vakbond. Milei wil onder meer de rechten van werknemers inperken en staatsbedrijven privatiseren. De krimp van Schiphol wordt vermoedelijk opnieuw uitgesteld. Het kabinet was van plan om per 1 november het aantal vluchten te beperken tot iets meer dan 452.000. Maar dat lijkt nu onwaarschijnlijk, schrijft demissionair minister Harbers. Dat komt volgens hem door de Europese Commissie die de plannen nog verder moet bekijken. Voor het voorjaarsreces van de Tweede Kamer komt er een debat over de formatiegesprekken. Dat zei informateur Plasterk vandaag na afloop van de gesprekken. Het reces begint vrijdag 16 februari, dus dat betekent dat het Kamerdebat uiterlijk die week zal zijn. Een man van 25 die 2 weken geleden met een doorgeladen wapen in de trein zat, krijgt een celstraf van 2 maanden en 2 maanden voorwaardelijk. Toen hij tijdens de reis kogels in zijn wapen deed, werd er groot alarm geslagen. Uiteindelijk is hij op station Zwolle door de politie uit de trein gehaald. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Topdeals die je alleen deze week pakt. Pak de nieuwe Samsung Galaxy S24 Ultra. Nu met voordeel tot wel €669. Inclusief Galaxy Watch 6 en 1 jaar multisim cadeau. Je hebt alleen deze week, dus pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Ik heb ALS. Mijn spieren vallen 1 voor 1 uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik heb zelf jaren op de ambulance gereden en wat kunnen betekenen voor zieke mensen. Maar voor mij kan niemand wat doen. Ik ben niet meer te redden, maar jouw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op 1 plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau 1 jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. De Kuip publiceert al een hoop lawaai, maar niet Jeroen Elshoff. We kunnen trillen op onze stoel, horen jullie nauwelijks, maar we kunnen melden. Want daar komt de herrie vandaan en waar Rafa Wieden gescoord heeft. Feyenoord staat op 1-0 na een geweldige fase met de ene aanval naar de andere. Met het publiek dat erachter gaat staan, zien we dat Timber de bal aanneemt op het randje van het strafschopgebied. Hij draait, hij schiet in de korte hoek. Achter Drommel. Geweldige goal van Timber. En opluchting en een geweldige kreet van Arne Slot in een fase. Ik kan het nu wat rustiger vertellen omdat Harry hier stopt. In een fase dat het publiek er op een schitterende manier achter ging staan. Dat de Kuip liet zien waarom het de Kuip is. Dat de Feyenoord fans lieten zien wat hun club zo mooi maakt. En in die fase scoort Timber een prachtige goal. Het staat 1-0 voor Feyenoord. Wat een explosie, zeg hier. Ongelooflijk. Ja, dat doelpunt was een besluit van een aanvalsgolfje van Feyenoord. Wat een minuut of 3-4 heeft geduurd. Dat begon met een uitbraak van Nieuwkoop aan de rechterkant. Die Des zijn hielen liet zien. En Des bracht die bal voor. Was een hele knappe aanvallende actie. Notabene van de man die daar zelden speelt. Ja, hij gaf de bal aan Jiménez. Via Jiménez werd Paixão bereikt. En die mikte in de bovenhoek. Mikte wel net naast. Maar daarna viel Feyenoord aan, ging het publiek staan met al die vlaggen, met al die vaandels, met al dat gejoel, met al dat gekrijs. En in dat gejoel scoorde Timber de 1-0. 34e minuut, daar zijn we nu aan begonnen. En hoewel PSV toch voetballend echt niet minder is, heeft Feyenoord nu de overhand omdat het wat enthousiaster is. En juist vanwege dat enthousiasme scoort het nu. Nu wordt de bal weer veroverd door Nieuwkoop Jiménez. En daar gaat Feyenoord weer met Wiever. Ja, PSV moet echt even oppassen in deze fase. Daar komt de bal weer voor. Daar vloog als een raket vloog daar Jiménez. Maar hij miste zijn doel. Want het doel was in eerste instantie de bal. En die vloog nog net even harder dan de raket uit Mexico. De bal is weggewerkt door PSV. Maar snel terug in het bezit gekomen van Feyenoord. En u hoort op de achtergrond het gezang. Dat gaat door. Want dat zorgde er net echt voor. Hoor, dat Feyenoord nog net dat extra beetje gas kon geven richting het doel van PSV. Het legioen laat zich zien zoals het legioen zich in zijn beste tijden laat zien in dit stadion. Het maakt het tot nu toe een prachtige voetbalavond in de Kuip. Waar PSV dus achter staat. Maar PSV normaal gesproken wel de veerkracht heeft om daar verder iets aan te doen. Maar in deze fase wordt PSV eigenlijk, en ik ga toch zeggen, een beetje zoekgespeeld door Feyenoord. Want de bal gaat van voet naar voet. En PSV komt aan niet meer toe dan verdedigen. Dat moet het nu ook doen met Teese die de bal zal wegwerken. Bos maakte zich net ontzettend kwaad. Omdat hij vindt dat zijn ploeg korter moet zitten in de duels. Meer strijd moet bieden op het moment dat Feyenoord dit doet. Nou, we hebben gezien dat Utrecht het zo deed. En zo doet Feyenoord het ook. Alleen Feyenoord kan nog iets anders dan Utrecht. Feyenoord kan ook nog eens heel erg goed voetballen. En combineert al die zaken nu met een doelpunt. En dus staat het op een 1-0 voorsprong. Ja, want als je PSV laat voetballen, dat weet Feyenoord ook. Dan is PSV echt wel technisch de meerdere. Ja, nu een blessuregeval bij Feyenoord. Bijlo kan de bal rustig in ontvangst nemen. Lozano gaat ondertussen neer na een duel met Trauner. En nu kan er verzorging komen, zegt Higler. Nieuwkoop. Omdat Nieuwkoop daar helemaal aan de andere kant van het veld nog wel net binnen de lijnen daar gewond ligt. En dus na een duel met Dest, wat Nieuwkoop over zichzelf aangaat, blijft hij daar gewond liggen. We gaan eventjes pas op de plaats maken. Verzorging voor Nieuwkoop. Bij die stand 1-0 voor Feyenoord in de 36e minuut. En dan nog even kijken bij Chris bij dat boeiende duel tussen Almere City en Fortuna Sittard. Chris. Ja, welkom bij Rust en Stiltecentrum Almere, waar het nog steeds 0-0 staat. Beide ploegen zijn voornamelijk op een spirituele reis, zo lijkt het. Want qua voetbal is het heel erg weinig. En zitten we inmiddels in de vijfde minuut blessuretijd van de in totaal minimaal vijf minuten toegekende blessuretijd. Gaat Fortuna dan nog iets proberen? Onder meer Lonwijk in het veld gekomen. Hij nieuw gekomen, de huurling van Anderlecht. Zijn broer Nigel heeft in een eerdere fase al eens gespeeld voor Fortuna Sittard. Maar speelt al lang al niet meer in Europa. Tenminste het Europese vasteland, want hij verdient zijn geld inmiddels in Engeland. 0-0. Beide ploegen hebben drie schoten tussen de palen gezamenlijk weten te lossen. 1 voor Almere en maar liefst 2 hele schoten tussen de palen van Fortuna Sittard. Dat naar Volendam mag dit weekend aan de andere kant van het IJsselmeer. En Almere City, nou een aardig uiterstrijdje. Een PSV staat op de rol en daarna Excelsior. Daar zal het moeten gaan gebeuren voor de mannen van Alex Pastoor. Die hier weinig wisten klaar te spelen. Ja, ik kijk weer naar dat grote spandoek in het uitvak van Fortuna. Wij hebben dorst. Het was ook een goddroge wedstrijd. Dat moet gezegd worden. Maar ik denk dat deze supporters wat anders gaan proberen. Ja, die hebben dus 1200 kilometer straks gereisd voor 3 keer Almere City Fortuna Sittard. De derde versie was een hervatting van het duel dat eigenlijk op zaterdag gespeeld zou moeten worden. 0-0 de eindstand. Ik denk niet dat dit duel het jaaroverzicht gaat halen. 0-0 Almere City Fortuna Sittard. En daarmee komen beide ploegen op 20 punten en blijft de Fortuna de nummer 12 en Almere City de nummer 13 van de Eredivisie. Goed, gaan we weer even kijken bij Filip en Jeroen. Hoe is de sfeer eigenlijk in de Kuip, vroeg me af. Ja, ongelooflijk stil, er is geen bal aan. Ja, echt, het is net, nee. Het doet me denken aan coronatijd, echt zo stilstaande. Nee, het is echt fantastisch. Maar ja, je kan het, we weten het hier, het kunnen van die avonden worden. Avondwedstrijden zijn hier, vind ik persoonlijk, ook altijd veel mooier dan middagwedstrijden. Door de rook rond die lichtmasten, door de regen die af en toe valt ook nog. Ja, gewoon alles maakt het hier prachtig. En als Feyenoord dan voor staat, dan helpt dat de sfeer natuurlijk ook wel een beetje op weg. Waar we nu eventjes een periode hebben gezien dat het spel stil lag. Omdat Nieuwkoop werd behandeld op de achterlijn. En die heeft een bandage om zijn knie gehad. Daar zat denk ik een wond. En die wond is nu gedicht. En dus zitten we in de 38e minuut met die 1-0 voorsprong voor Feyenoord. Waar PSV het dus ontzettend lastig heeft in deze fase van de wedstrijd. We keken net nog een keer op de monitoren voor ons naar het doelpunt van Timber. En wat daar wel schokkend was om te zien. Maar het ging gewoon te snel voor PSV. Dat wat Bosel aangaf was dat Timber echt op het randje van het strafschopgebied alle tijd had om aan te nemen en te keren. En dat mag natuurlijk niet. Dat moet je niet toestaan op dit niveau. Want dan is het kassa. En kassa was het voor Timber. Vandaar de voorsprong voor Feyenoord. Dat is de slotfase van de eerste helft. Zo ongeveer ingaat nu in de 39e minuut. Verder trap van Bijlo in de richting van Paixão. Die geen balbezit kan houden. Teese nu geeft de bal weer aan Boskagli. Die daar op zijn beurt weer Dest vindt aan de linkerkant. Krijgt onmiddellijk weer te maken met die felle Nieuwkoop. Ja, die toch zal denken, ik krijg nu mijn kans. Ik zal het laten zien ook. Hij doet wel eens wat klunzige dingen aan de bal. Maar hij doet ook soms hele mooie dingen. Hij is vooral heel erg onvoorspelbaar, denk ik. Ook voor Dest, zijn directe tegenstander. Die af en toe echt niet weet wat hij aan Bart Nieuwkoop heeft. Dat is wel een voordeel voor Feyenoord. Wat dat betreft is die gok, want dat zal het toch ook voor aan de slot een beetje zijn geweest. Hij pakt dat wel redelijk goed uit. Romaglio nu naar Teese. Teese gaat even stilstaan met de bal, zo'n beetje bij de middenlijn. Romaglio, ja, dat is dan degene die ze moet opbouwen nu bij PSV. Dat zal toch niet helemaal de bedoeling zijn. Want heeft Boskagli de bal, dan duikt regelmatig Jiménez voor hem op. Zodat Boskagli al die verre ballen niet kan geven. Nu moet Romaglio dat weer doen. En wordt de bal naar de zijkant weer dichtgezet door Paixão. Zodat de bal nu wel over de as kan worden gespeeld naar Tillman. En aan de rechterkant nu Bakayoko wordt bereikt. En daar kan weer worden ingegrepen door Hansko die een duwtje meekrijgt. Dat is een vrije trap voor Feyenoord. Ja, zo probeert PSV wel een opening te vinden in die defensie van Feyenoord. Maar dat wil toch maar moeizaam lukken in die laatste fase van deze eerste helft waarin we nu zijn beland. Ja, oud Feyenoorder Til, die hier een seizoen speelde, gaat even klagen bij Higler. Maar die pakt toch wel degelijk even de arm van Hansko vast. Ja, je ziet toch weer, en dat zag je tegen Utrecht ook in die tweede helft, dat PSV sowieso Joey Veerman natuurlijk ernstig mist. Maar daardoor zet je Schouten ook niet vanzelfsprekend één linie naar achter. Omdat je daar wat meer voetbal wil hebben. Want dan leef je op het middenveld weer heel veel in. En dat gaat toch ten koste van een goede opbouw aan de kant van PSV. Omdat Philip zei het al, Romaglio heel veel aan de bal komt. En opbouwen nou net niet zijn meest sterke punt is. Dat zien we ook tegen topploegen zoals Feyenoord vanavond weer. Utrecht had het ook al door. En nu heeft Feyenoord het ook door. Daar komt Feyenoord weer met Timber die de bal behoorlijk oploopt. In het midden ligt heel veel ruimte voor bijvoorbeeld Stengs. Stengs tussendoor, maar die bal valt precies tussen Paixão en Nieuwkoop in. Omdat Drommel zijn doel uitkomt. En die heeft de bal dus ook rustig te pakken. We zitten in de 41ste minuut. Die zit er bijna op met die 1-0 voorsprong van Feyenoord. Ja, we zien toch hier en daar ook wel eens na wat duels, wat irritaties bij de spelers van de PSV. Die toch ook hier zullen denken van ja, als we nou echt puur alleen op voetbal aankomen, dan zijn we wel beter. Maar dat lukt maar niet. Ja, nu wordt Lozano vastgehouden. Ja, nee, hij wordt dus niet vastgehouden. Hij beklaagt zich bij Higler en Higler zegt gewoon doorspelen na zijn duel met Geertruida. En nu wordt dan Nieuwkoop weggestuurd aan de rechterkant. Moet Dest even passen. Dest probeert zich te herstellen tegen Nieuwkoop, maar hij wordt opnieuw omspeeld. En Nieuwkoop kan een voorzet geven en die wordt dan uit de lucht geplukt. Door Drommel weer een actie van Nieuwkoop aan de rechterkant. Die slaagt. Hij kan een voorzet geven. Die voorzet die dan Jiménez niet bereikt. Maar ja, het is toch weer verrassend hoe hij zichzelf toch weer vrij speelt. Om überhaupt die voorzet te kunnen geven. Drommel heeft de bal aan de voeten. Want hij heeft hem voor zich neergelegd. En geeft hem weer aan Romaglio. Paixão zegt Dan zet ik mijn landgenoot maar eens onder druk. Dus gaat het heel snel terug naar Drommel van de voet van Ramayo. En Drommel probeert Feyenoord een beetje uit de tent te lokken. Maar dat gebeurt niet. En dus moet Teese aan de wandel met de bal. Teese zet zich af en pakt de nodige meters. Dan wordt Bakayoko heel snel aangepakt door Hartman. Maar de bal wordt wel als laatste geraakt door een Feyenoorder. Daar is Arne Slot het niet mee eens. Die is het wel vaker niet eens met een arbitrale beslissing. En ook dit keer was het zo. Dus gaat de ingooi naar PSV. En PSV speelt hem breed. En probeert op deze manier op te bouwen via Boskakli. Boskakli tikt hem naar de rechterkant. Dan gaat Teese weer. Teese met een lange bal. Dan gaat de diepte in. Ineens Gustil. Gustil en de redding van Bijlo. Dat was een verrassend moment. Want Til is natuurlijk met zijn loopvermogen wel vaker dreigend. Maar laat hier ook zien toch dat hij behoorlijk snel is. Tussen Hansko en Trauner in neemt hij de bal mee. Trauner houdt op tijd zijn handen thuis. En dan komt Bijlo eruit. En die pakt die inzet van Til net op tijd met zijn linkerbeen. Goed gekiept. En dat was een grote kans voor PSV om vlak voor rust toch langszij te komen. Nu nog de hoekschop. De hoekschop die wordt nu getrapt en daar gaat Boskakli naar de bal. De bal wordt weggekopt door Trauner. Deze vangt hem weer op. De aanval is nog in leven van PSV. De bal bezit nu aan de linkerkant van de strafschopgebied voor Lozano. Die hem even teruglegt nu naar Boskakli. Die een voorzet geeft in de richting van Bakayoko en Luc de Jong. Maar de bal gaat naar de zijkant, naar Tilman. Die nu genoegen neemt met de inworp vanaf de rechterkant. PSV wil nog even gas geven, zo vlak voor rust. Met deze met een voorzet. De bal wordt weggekopt door Hansko. En de bal wordt zelfs over de middellijn weer gekocht, waardoor PSV weer van vooraf aan moet beginnen. Deze heeft hem nog 1 minuut en 40 seconden officieel in deze eerste helft. Maar er zal zeker naar de blessurebehandeling van Nieuwkoop een minuutje of 2-3 bijkomen als Til wordt ingespeeld en die kaatst op deze. Wat me echt opvalt is dat beide coaches niet hebben gezeten, denk ik, in hun dugout in deze eerste helft. Het is een duel ook van beide coaches aan de zijkant. Als Dest nu maar eens een keer met de bal Nieuwkoop opzoekt. De bal van Dest komt voor, maar valt achter het doel. Ja, heeft hij eindelijk een goede actie in huis in aanvallend opzicht. Want hij loopt Nieuwkoop er even uit. Toch de verdediger van de twee, meer de verdediger. Nieuwkoop, want op papier zijn ze natuurlijk allebei verdedigers. Alleen denk ik dat Nieuwkoop meer verdedigende kwaliteiten heeft dan Dest. En Dest ziet zijn voorzet dan achter het doel belanden. En zo zijn we nu aanbeland in de laatste minuut van de officiële speeltijd in deze eerste helft. Dan heb ik even een close blik op het gezicht van Hansko. Die toch wel puur op snelheid werd geklopt door Guus Til. En datzelfde geldt overigens voor Trauner. Trauner die nog wel bij die grote kans voor Til overwoog om hem eventjes vast te pakken. Dat niet deed. Ik weet niet of hij de tijd had om zich te realiseren welk risico die liep. En dat deze wedstrijd nog wel eens heel lang zou kunnen gaan duren. We kunnen inderdaad naar verlengingen en strafschoppen gaan eventueel. Dan moet er nog wel wat gebeuren, want Feyenoord leidt voor ons nog. Met nog een half minuut officieel te spelen in de eerste helft. Met 1-0 door die goal van Timber. Nu balbezit voor Drommel. Drommel die eventjes inhoudt met die bal en overweegt wat hij gaat doen. Maar niet kort, denk ik. Ik denk dat hij lang gaat spelen. Nee, hij laat het nu over aan Ramaljo. Ramaljo speelt Boskakli erin en die bezorgt de bal snel weer terug naar Drommel. Naar Drommel en weer problemen. Want het is niet de eerste keer dat het een doelman gebeurt. Het gebeurde eerder bij Lo. Dat is zo gek als je een bal probeert aan te nemen of klaar te leggen voor je been om te trappen. Dan moet je het wel iets vooruit of een klein tikje opzij doen. Maar ze nemen hem nu alle twee. Bijlo deed het in de eerste minuut. Mee naar achter. En dan tik je hem bijna je eigen doel in. En dan moet je ineens heel hard rennen om die bal weg te trappen. Dat doet Drommel nu. En die komt buiten de lijnen terecht. De ingooi die Feyenoord inmiddels heeft genomen is weer in het bezit gekomen van Drommel. Nu maar een strakke trap. Ver richting Lozano. Maar die komt nog niet echt in het stuk voor. Nee, het is Til die erachteraan gaat. Nu niet snel genoeg. Hansko had het door. Ja, ik denk toch dat PSV zich wel enige zorgen maakt over het verloop van deze eerste helft. PSV dat in die openingsfase van de wedstrijd nog aardig meedeed. Maar daarna heeft Feyenoord toch het stuur in handen genomen. En de grip op de wedstrijd is stevig voor Feyenoord. Dat voor rust misschien nog wel meer wil. En dus gaat beginnen nu aan een van de laatste aanvallen. En dat doet op het middenveld. En nu aan de zijkant via Hartman. Ja, we hebben nog ruim een minuut te gaan aan blessuretijd. Blessuretijd minimaal 2 minuten. Daarvan is er bijna 1 voorbij nu. En daar de schot. En gepakt door Drommel. Schot ineens uit de draai van Jiménez. Die toch ineens kon schieten. Die bal kreeg hij daar van Hansko, is het? Ja, Hansko die de bal daar min of meer bij toeval klaarlegt voor Jiménez. Die er eigenlijk ook niet meer zo op had gerekend. En hoewel de beide hoeken vrij waren, die bal recht op Drommel afschoot. Dat was toch weer een kans op de 2-0 voor Feyenoord. Nu weer de opbouw met Ramaljo. Ja, die bemoeit zich erg vaak. Onbedoeld denk ik bij PSV met de opbouw. Tenminste, zo wil Feyenoord het graag. Tilman verlegt het spel naar de linkerkant, naar Dest. En Dest geeft mee aan Lozano. Lozano zoekt onmiddellijk Geertruida op. Nog een seconde of 30. Dus dit is wel zo'n beetje de laatste aanval voor rust. PSV wil hem voorzetten nu. Dat doet Dest. Er komt de kopbal aan van Bakayoko. Dat is nog niet voorbij. Bij de tweede paal wil Til omhoog. Maar die wordt vastgezet en komt dus niet los. Paschal wil dan naar voren. Trapt de bal maar gewoon weg. Dan kan PSV nog een keer komen. Maar dan moet Ramayo wel haast maken. Zou hij op de klok kijken? Dan heeft hij toch gezien dat er nog 10 seconden zijn te gaan. De bal komt bij Bakayoko terecht. Bakayoko maakt een actie. Bakayoko neergelegd. Geen vrije trap. Higler, dan is het nu einde eerste helft. Want hier komt het rustsignaal van Higler. Zullen we de Kuip horen? Want daar zijn ze tevreden op de tribunes. Het legioen Feyenoord staat halverwege op een 1-0 voorsprong door een goal van Timber. En PSV weet wat er te doen staat. Het moet zwaar aan de bak in de tweede helft in Rotterdam-Zuid om dit recht te trekken. Feyenoord beter, halverwege 1-0. Goed, we kunnen niet wachten tot de tweede helft begint. Zometeen natuurlijk live te volgen. Dan naar de tennis, want een verrassing in de kwartfinales van de Australian Open. Carlos Alcaraz, dat is de nummer 2 van de wereld, is uitgeschakeld. Spanje verloor in 4 sets van Alexander Zverev. Marcella Mesker natuurlijk aan de lijn. Marcella, goedenavond. Goedenavond. 4 sets, dat verzacht misschien de pijn, enigszins. Lijkt me niet eigenlijk, nu ik dit zeg. maar ja, hij stond heel lang dik en dik achter en kwam toen toch opmerkelijk goed terug. Ja, het stond 6-1, 6-3 en 5-2 voor de Duitser Alexander Zverev. Die serveerde voor de wedstrijd bij 5-4. Maar zoals dat dan zo vaak gaat, ja, wordt hij toch een beetje nerveus. En toen een opleving voor Alcaraz. En toen, ja, werd het nog bijna een totale kanteling van de wedstrijd. Maar inderdaad, het begin van die wedstrijd, het publiek, de fans in Melbourne, die toch voor het fenomeen Carlos Alcaraz kwamen. Die 20-jarige Spanjaard die al 2 Grand Slams zegens aan zijn kar heeft gebonden. Ja, die bakte er helemaal niets van. Natuurlijk speelde Zverev goed, serveerde die ongelooflijk en veegde die Alcaraz van de baan. Maar die speelde timide. Hij was geen schim van zichzelf. Zijn service liep niet en hij had geen antwoord op het serveren van Zverev. Dus het was doodstil. Het fenomeen, ja, was een schaduw van zichzelf. Tot dat moment van 5-4. Hij kreeg een breakpoint. Een waanzinnig punt. Het publiek op de banken. Het werd 5-5. Het werd een tiebreak. En die tiebreak ging met 7-2 naar Alcaraz. En toen had hij een wedstrijd. Toen stond hij op. En toen ging het wonder bijna geschieden. Maar op 4-4 verloor hij toch nog een keer zijn service. En werd het uiteindelijk toch Zverev die er met de buit vandoor ging. Ja, maar hij is pas 20, hè? Dus ja, ik bedoel, ik weet niet wel hoe de leeftijden precies zijn en wat je van hem mag verwachten. Maar we kunnen nog heel veel van hem zien, neem ik aan, de komende jaren. Ja, absoluut. Kijk, hij is jong, 20 jaar. Het is pas zijn derde Australian Open. Hij is ook maar een mens. En wat is er ongelooflijk veel met deze jonge man gebeurd? Als je in zijn spelersbox kijkt, daar zit gewoon 10 man. Die zijn allemaal in dienst van hem. Hij heeft 3 coaches, conditietrainers, PR-managers. Zijn familie is er. Ja, dan ben je 20 jaar. Heeft hij al $27 miljoen verdiend? Nou, je moet het altijd maal 3 rekenen als je nog de sponsorinkomsten en de exhibitions meerekent. Dus hij zit al tegen een $100 miljoen aan. Wow. 20 jaar, hè? Ja, tjonge jongen. Dan gebeurt er wel wat met je en dan wordt die druk groter. Tegenstanders willen ook allemaal zijn scalp hebben. Dus het is logisch dat op het moment suprême, terwijl hij heel erg goed stond te spelen, dit toernooi, dat hij het vandaag niet kon laten zien. En eigenlijk pas aan het eind van die derde set een beetje wakker geschud werd, met dank aan de fans, maar het toch niet kon volbrengen in deze wedstrijd. Zverev was gewoon beter en verdiende te winnen. Ja, en dus ook alle eer voor hem, want het is natuurlijk toch wel een verrassende overwinning, maar hij lijkt wel in vorm, toch? Zverev is heel goed in vorm. Is hier al sinds heel vroeg. Hij heeft de United Cup met Duitsland gespeeld. Landenwedstrijd. Heeft hij gewonnen. Ik zag hem fantastische mix dubbel spelen. Ik denk, krijgen we nou die lange Zverev met zijn service, 1,98 meter. Staat daar op die meisjes te knallen. Ik zal je zeggen, het heeft geholpen. Hij heeft daar wedstrijden gespeeld. Hij heeft de passie getoond in tennis. En die Australian Open, de een na de andere wedstrijd, die toch niet allemaal makkelijk verliepen. 2 5-setters, 2 keer in een match tiebreak, dus 7-6, 5e set gewonnen. Ja, dus dat zelfvertrouwen bij Zverev is sky high. Dus in het hoofd zit het goed, het lijf houdt het redelijk. Dus ja, dat is mooi. Ja, je zegt in het hoofd zit het goed. Maar ja, zijn prestaties worden toch een beetje overschaduwd door een rechtszaak. Die komende voorjaar tegen hem dient vanwege mishandeling. Op de persconferentie vroeg een journalist of hij daarbij aanwezig zal zijn. Wow, that's the question. I just played 4 hours, 40 minutes. That's not the first question I really want to hear. To be honest, I have no idea. It's in May. Ja, het is een beetje moeilijk te verstaan, maar hij zegt... Wauw, ik heb net 4 uur getennist en dan ga je hier zitten en dan is dit de eerste vraag. Een beetje verbaasd is hij als hij dus net 4 uur gespeeld heeft. Maar het komt wel steeds terug, hè, dit verhaal, op de diverse persconferenties. Wat vind jij er nou van? Ja, nou ja, het is logisch dat het terugkomt. Dit is gewoon groot nieuws. Hij moet in mei voor de rechtbank verschijnen voor huiselijk geweld op zijn ex-vrouw, het is wel gedateerd, 2020. Zijn ex-vriendin, moet ik zeggen, met wie hij een dochtertje heeft. En het probleem voor Alexander Zverev is dat het niet de eerste keer is. Hij heeft zijn vorige vriendin, die hij jaren had, die heeft ook aanklachten tegen hem ingediend. Ook vanwege, ja, wurging, naar de keel grijpen, boosheid, ruzie, mishandeling. Ja, en als het dan 2 keer dus zo'n zaak voorkomt... het gaat natuurlijk ook allemaal om geld, hè? Want 5 ton wordt er geëist door de een... 1 miljoen door de ander, weet je, zo gaat dat. Dus Zverev heeft zijn antwoord wel klaar, maar toch... als alle 2 deze vrouwen daarmee komen, ja, waar rook is, is vuur. En voor de rest, ja, wij zijn er niet bij geweest. Nee, 1/2 finale is die tussen Djokovic en Sinner. Dan hebben we bij de vrouwen Zeng tegen Jastremska, ook opvallend dat die er staan. En natuurlijk die tussen de 2 favorieten, Sabalenka en Gauff. Tot slot, Marcella, wie verwacht je dat die vrouwenhalve finale gaat winnen? Ja, Sabalenka is wel in top vorm. Nog geen set verloren, nauwelijks games. Ik geloof maar 3 games per set maximaal. Gauff heeft met lelijk tennis gewonnen. Maar dat deed ze ook bij de US Open, toen won ze. Dus mentaal is Gauff sterker. Sabalenka fysiek en met haar power tennis. Dus ik zou zeggen Sabalenka titelverdedigster favoriet bij de vrouwen. Voor mij in ieder geval. Oké, dankjewel Marcella Mesker voor nu. Vannacht weer lekker kijken en vanaf morgen zijn dan ook de halve finales live te volgen met flitsen op NPO Radio 1. Dat is vanaf 9:30. Goed, Almere City tegen Fortuna Sittard is afgelopen. Heeft u niks aan gemist, 0-0. Feyenoord PSV, eerste helft, heeft u heel veel aan gemist. Tussenstand 1-0, doelpunt van Timber. En zometeen bij de vrouwen in de Champions League. PSG tegen Ajax vanaf 9 uur op deze zender. Graag tot zo. Ja, dan zijn we er weer. Dus graag tot zo. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Als ik nu al met mijn eentje het programma ga maken. Ja, kunst en cultuur. Ik heb er natuurlijk jaren van gedroomd, mijn hele leven eigenlijk. Ik ga in gesprek met presentator en programmamaker Gijs Groenteman. Hij schreef de biografie De Willem Ruijs Show, presenteert talkshows... en hij maakt de podcasts met Groenteman in de kast... Teun en Gijs vertellen alles en Weer een dag. Vanaf 28 januari is hij wekelijks te zien in het nieuwe cultuurprogramma Groenteman op zondag. In de nacht van donderdag op vrijdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan in gesprek met Gijs Groenteman. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, wakker worden. Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawasheer.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op 1 plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN... en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari... van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit... en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com.

spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Het is rust bij de topper in de achtste finale van de KNVB-beker. Feyenoord tegen PSV staat 1-0 voor de Rotterdammers. Zometeen als vervolg natuurlijk. Meest de vrouwen van Ajax op bezoek bij Paris Saint-Germain in de Champions League. Ja, en die Houtkamp 5 minuutjes geleden begonnen. Hoeveel staat het? Nog altijd 0-0. En er is al eerder gespeeld in deze groep. 2-2 bij Roma tegen Bayern München. Redelijk gunstig voor Ajax. Als Ajax wint, zijn ze sowieso kwartfinalist. Zou leuk zijn voor het Nederlandse vrouwenvoetbal. Staat nog altijd 0-0. De eerste kansen waren overigens voor Ajax. Bij Feyenoord PSV zijn ze nog niet begonnen. Mooie gelegenheid om even te bellen over het spoor. Daar zijn wat problemen. Ja, want sinds een half uurtje ligt het treinverkeer rondom Schiphol plat. We hebben contact met Joke van der Kruijsen, woordvoerder van ProRail. En mevrouw van der Kruijsen, goedenavond. Wat is er precies aan de hand rond Schiphol? Bij Schiphol is er sprake van een bovenleidingsbreuk, waardoor er op dat spoor geen treinen meer kunnen rijden. Mm-hmm. En we het andere spoor ook nodig hebben om de reizigers die gestrand zijn te evacueren. En helaas zijn er op dit moment ook werkzaamheden bij Schiphol, waardoor alle 4 de sporen dus op dit moment niet kunnen worden bereden. En er dus geen treinverkeer mogelijk is. Oké, en zijn die mensen inmiddels al uit de trein die dan in die tunnel vaststonden? Ja, de mensen die zijn geëvacueerd door een andere trein en zijn naar Schiphol gebracht. En we zijn momenteel bezig met de gestrande treinen ook weg te slepen. Ja, en is het dan nog sprake van, ik neem aan dat die bovenleiding weer gerepareerd moet worden? Hoe lang kan dat duren? Ja, dat klopt inderdaad. En dat kan ook nog wel even wat tijd in beslag nemen. Op dit moment is de aannemer bezig met te kijken wat precies de schade is. Dat zullen we ook pas exact weten op het moment dat het gestrande trein ook is weggesleept. En dan kan er ook een herstelplan worden gemaakt. En even afhankelijk van de grootte van de schade wordt dan ook gekeken wanneer deze het beste kan worden uitgevoerd. Maar dat maakt wel dat er voorlopig nog geen treinverkeer mogelijk is. Nee, en wat moeten de mensen nu doen die moeten vliegen? Die willen naar Schiphol? De mensen die moeten vliegen die kunnen op dit moment gebruik maken van de alternatieve openbaar vervoer. Dus ze kunnen een eind komen met de metro en vervolgens met de bus. Ja. Oké, dus dat hoeft geen probleem te zijn. Maar ja, het is wel vervelend. Het is zeker vervelend voor de reizigers. En het zal ook vertraging opleveren voor hen. Ja, dat is duidelijk. Goed. Dank u vriendelijk dat we u even konden bellen voor een update. Joke van der Kruijsen, woordvoerder van ProRail. Snel naar Parijs, Andy. Ja, want Ajax staat helaas achter. De eerste mogelijkheden waren wel voor Ajax. Maar de goal is voor Paris Saint-Germain. Uitstekende actie aan de rechterkant van Baltimore. En die geeft de bal voor. En dan is het Marie-Antoinette Gatotto. Oftewel Mak, die weet te scoren met een goede omhaal. En dus leidt Paris Saint-Germain. Dat is een beetje tegenvallen hoor. Tegen Ajax met 1-0. Want Ajax begon goed. En nu is Ajax weer even in de aanval geweest. Maar is het weer balverlies en kan Paris Saint-Germain er weer uitgaan. Daar is ze weer opnieuw. Mak, Marie-Antoinette Gatotto, maar ze staat buitenspel. En dus wordt ze teruggevlacht door de grensrechter. Een Engels kwartet, geen VAR. De scheidsrechter is Rebecca Welsh. En je zou zeggen, nou, dat is een goeie voor Ajax. Want die was ook scheidsrechter toen Ajax won met 1-0 van Bayern München. Ajax, dat dus de eerste wedstrijd in deze Pool C won van Paris Saint-Germain met 2-0 thuis. En dezelfde opstelling heeft als toen tegen Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain heeft 2 andere speelsters erin, waaronder de keeper Gidzniczyk uit Polen. Die staat op doel 1,80 meter lang. En dat is een redelijke keeper. Maar die moet gewoon even flink getest gaan worden. Maar hij is dus 1-0 achter. Nu gaat de bal over de zijlijn tot ongenoegen van Jocelyn Percheur, de trainer van Paris Saint-Germain. Mag Ajax gaan gooien. Doet dat aan die rechterkant met Ashley Weerden. Ashley Weerden gooit de bal naar Tini Hoekstra. Tini Hoekstra terug naar Weerden. En dan staat het een beetje stil. Gaat de bal toch binnendoor naar een speelster in het blauw. Maar moet je uit die melee van speelsters zien te komen. En dat lukt Ajax vooralsnog. Ajax staat achter met 1-0 tegen Paris Saint-Germain. Goed, gaan wij weer terug naar de Kuip. Want als ik goed ben geïnformeerd, zijn ze daar weer aan het voetballen. We gaan naar Jeroen Elshoff en Philip Koken. We zijn een minuutje onderweg. Feyenoord leidt nog altijd met 1-0. En dat ziet nu een soort ander PSV tegenover zich. Want Peter Bos heeft nogal ingegrepen, want het ging niet goed. Zoals het ging met het spel van PSV in de eerste helft. Zeker niet in de eindfase. Ja, Romario moest daar toch aan de bal komen. Moest het spel gaan verdelen van achteruit. Moest de opbouw verzorgen. En dat ging niet goed. Dat heeft Feyenoord overigens zo bewerkstelligd. Waardoor Peter Bos zich gedwongen voelt om toch weer Schouten van het middenveld terug te halen naar centrale de defensie. Dat is dus nu gebeurd. De plek van... Goed. Oh, ja. Daar gaat eventjes wat mis. Geeft ons gelegenheid om even naar PSG Ajax te gaan. En die 10 minuutjes gespeeld, denk ik. Ja, even kijken. 9 minuten en 20 seconden. Dus ik keur het goed. Het is nog altijd 1-0 van Paris Saint-Germain. In het stade in Parc des Princes, moet ik zeggen. Geweldig stadion. Waar dus ook de grootheden altijd voetballen. Hè? Mannen als Mbappé. En ook Neymar heeft er gespeeld. En Messi. En dat vinden de dames van Ajax wel heel erg leuk, hoor. Het is balbezit voor Paris Saint-Germain. Die willen met Paris graag hetzelfde bereiken als met het team, als het eerste mannenteam, want zij willen zo graag kampioen worden met twee ploegen, met een mannen- en een vrouwenploeg. Nou, vooralsnog lukt dat niet, want ze staan in de competitie tweede. 8 punten achter Olympique Lyonnais. Maar ze hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. Bal zit aan de linkerkant voor Paris Saint-Germain heel even. Want de bal wordt afgepikt door Chastity Grant, ex-ADO. En die speelt de bal via haar tegenstandster over de zijlijn. En zo, na 10 minuten spelen, 1-0 nog altijd. Paris Saint-Germain lijkt... leidt tegen Ajax. Stekken er weer in en we kunnen weer door. Jeroen en Philip. Ja, kijk al naar Joey Veerman. Die zit achter ons. Of die een geintje heeft uitgehaald. Maar die ontkent het. Dus laten we maar op zijn Volendamse ogen geloven dat het gewoon een technisch foutje was. 49ste minuut. Feyenoord staat dus bij 1-0. Met 1-0 voor tegen PSV. Zoals Philip al zei. Er moest wat gebeuren. Vooral in de opbouw. Dus is Schouten naar achter gehaald. Wat ik wel verrassend vind is dus Mauro Junior. Die samen met Van Aanholt nu op het middenveld terechtkomt. Dat trucje van Aanholt hebben we vaker gezien. Maar nu moet Mauro Junior daar dus ook terechtkomen. Die moet alleen nu naar de zijkant. Want die heeft wat bloed na een botsing. Een bloedlip zo te zien. En ja, bloeden dat is simpelweg niet toegestaan tijdens een wedstrijd. Het is de neus die bloedt. Dus die wordt nu door Mauro Junior zelf volgepropt met watten. Maar ja, dat schiet allemaal niet op. Nu komt hij toch snel het veld weer in. Die kan natuurlijk heel aardig voetballen aan de bal. Dat lijkt me op dit moment wel heel moeilijk. Want als je ziet hoe hij erbij loopt. Sorry, ik mag er eigenlijk niet om lachen. Maar die zakdoeken die hij in zijn neus heeft gepropt, die hangen ongeveer op zijn knieën. Maar hij zal toch ermee door moeten. En hij zal in die opbouwfase van PSV heel belangrijk gaan worden. Ook met het jagen, dat kan hij natuurlijk wel. Maar vooral aan de bal moet de Braziliaan daar op het middenveld meer rust geven. Hij heeft nu de bal getikt naar deze. En PSV probeert dus tot een aanval te komen. Maar ik heb het nog niet gezegd. Of dat is mislukt? Ja. Je verzoekt de goden, hè? Ja. Deze geeft een paas vooruit. Ja, we zien inderdaad nu een prop wat in de neus van Mauro. Nou, die prop wat is bijna net zo groot als dat hele vrije lichaampje. Maar goed, hij gaat door. En een keuze heeft hij daar ook niet in. Hartman nu aan de bal. Hartman zo een beetje bij de middenlijn. Schiet tegen Bakayoko aan. Krijgt dan de bal weer terug. En bedient dan Hansko. Hansko weer helemaal terug naar zijn eigen doelman. Bijlo. En dat is het moment voor het publiek om weer massaal achter de ploeg te gaan staan. Het publiek Feyenoord nog wel nodig zal hebben in die tweede helft. Want PSV heeft weliswaar een hele grote kans gecreëerd. Van Gustil, verijdeld door Bijlo. Maar ze gaan ook wel meer creëren. Want zoveel kwaliteiten voorin. Ook al speelt het als team momenteel niet erg goed. Ja, dat verloochent zich niet. Ze gaan echt nog wel kansen krijgen. Nu Van Aanholt, die de bal over de zijlijn werkt in het duel met Jiménez. Ja, zo mooi. Op die perstribune van Feyenoord heb je zo'n plastic deel boven je desk staan. Ik ga straks dit verhaal afmaken, want het was even gevaarlijk. En op dat plastic deel, daar stond een bekertje. Ik denk dat bekertje staat de hele tijd voor mijn neus. Ik kan er helemaal niks van zien, maar dat was mijn eigen kopje thee. Dat gebeurt je dus ook op de momenten dat je hier in de Kuip commentaar geeft op die geïmproviseerde perstribune. Ja, waar we dus tegen een soort van plastic ding aankijken voor het geval het gaat regenen. Want in dit stadion wordt je af en toe nog gewoon, worden je papieren en al je apparatuur nog gewoon nat op het moment dat de weersomstandigheden echt beroerd zijn. De bal is in het bezit van Feyenoord. PSV jaagt, maar het heeft geen nut, want Feyenoord voetbalt keurig verder met Timber die opent. En Timber opent goed. Is die bal wel lang onderweg. Maar Nieuwkoop probeert hem mee te nemen. Daar gaat weer zo'n duel. Nieuwkoop Dest gaat meenemen. Lukt wel. Maar de zijlijn is ook een vijand van Nieuwkoop. Want daar gaat de bal overheen. En dus mag PSV in de 52ste minuut gaan gooien met die 1-0 achterstand. Heeft Dest de bal in zijn handen? Weet hij eigenlijk niet zo goed wat hij doen moet. Want er is geen PSV'er die zich bij hem aanbiedt. Dus houdt hij maar weer even in. En ja, gebaart hij toch een beetje. Jongens, kom er naar me toe. Dat doet Mauro nu. En Dest krijgt hem dan even snel weer terug. En wordt dan onmiddellijk door Feyenoord voorwaarts onder druk gezet. Waardoor er nu maar een hoge bal komt over de defensie heen van Feyenoord. Die via Hansko dan teruggetransporteerd wordt naar Bijlo. Bijlo heeft de bal weer voor Feyenoord. Feyenoord heeft weer de rust aan de bal. Die rust waarna PSV toch naar snakt. Zo in de zevende minuut naar rust. Nu een lange trap van Bijlo. Komt hij aan met Schouten. Schouten repareert het. En geeft die bal terug naar Drommel. Die dan lichtelijk in paniek is. Onmiddellijk die bal teruggeeft. Nu Wiever die een foutje heeft bij de aanname. Dan De Jong vasthoudt. En dat is dan een vrije trap. Ja, nu is het publiek weer verbolgen. Dat is het nog snel. Zeker als De Jong hier in deze wedstrijd een vrije trap meekrijgt. Ja, bal is genomen waar De Jong nog staat te praten met Higler. Kan beter omdraaien en kijken naar waar het spel zich afspeelt. En dat speelt zich af in de middencirkel bij Van Aanholt. Die geeft hem naar Boskagli. Boskagli geeft hem naar Schouten. En Schouten weer naar Van Aanholt. Ja, natuurlijk voetbalt PSV anders nu aan de bal met die positiewisselingen. Schouten die hier in de competitiewedstrijd die door PSV werd gewonnen ook centrale verdediger stond. Waarna de opbouw zo goed liep bij PSV. Al had het daarin wel minder de bal. Maar dat kon ook makkelijker omdat toen Joey Veerman gewoon fit was. Die nu dus achter ons zit. En dus is het vaak kiezen waar zet je de man die aan de bal zo goed is neer. Schouten die hem ook nu weer heeft. En paas naar de linkerkant. Daar heeft Boskagli Dest gevonden. Dest speelt aan de binnenkant van die zijde. Een beetje op de binnenbaan. Als het weer terug gaat naar Schouten. Zo zakt Feyenoord ook een beetje in. En vindt PSV de voeten van elkaars medespelers nu vrij aardig. Want Lozano tikt hem ook weer terug naar Dest. Dest wordt wel teruggedrongen. Ja, balbezit voor PSV. Maar echt ermee opschieten, dat doen ze nog niet. Nee, omdat Feyenoord heel secuur verdedigt. Nu komt die bal er bijna door. Bijna tot bij Guus Stil. Er wordt die bal dan net voor Guus Stil nog onderschept. En blijft PSV in aanval. Alle spelers, behalve dan Drommel, op de helft van Feyenoord. Nu wordt die bal naar de linkerkant gegeven. Naar Lozano die hem volgeeft. En daar is Bakayoko met een schot. Die wordt gekeerd door, door Bijlo. En die heeft dan ook de rebound nog. Wat een kans voor PSV. Nu Teese dan. De aanval is nog steeds in leven. Teese brengt hem voor. Die is te hard. Die is te ver. Daar kan Lozano nog net bij. Die kan hem binnenhouden. Dan wordt hij weggetrapt. Is daar Mauro Junior van heel ver. En dan gaat hij over. Meters over. En wordt nu Bijlo gefeliciteerd door Hansko. Vanwege zijn dubbele redding. Bij die gevaarlijke aanval van PSV. Ja, dat was een goede actie van Lozano. Die prachtig werd weggestoken. Bakayoko die dus schiet. Daarna Til die schiet. En dan is het een samenwerking tussen Hansko en Bijlo. Die die bal weghalen. En daarna dus het schot van Mauro Junior. Dat is de derde poging. En de minst gevaarlijke van dat drietal. PSV is aan het voetballen geslagen. En PSV liet hier even zien dat het zeker nog niet verslagen is in de Kuip. Met die 1-0 achterstand. Neergezet in de eerste helft door een beter Feyenoord. En door een doelpunt van Timber. Maar PSV laat nu toch een andere kant zien. Een andere kant die we zo vaak hebben gezien dit seizoen aan de bal. Namelijk goed combinatiespel en veel meer kanten. Dat begint zoals gebruikelijk ook nu weer bij Schouten. Schouten naar de rechterkant. Naar Teese. Teese vindt Bakayoko. Die moest komen ophalen. Natuurlijk heeft Vertessen nog wat in zijn mars. Mocht hij afscheid nemen, wil hij dat misschien wel op een mooie manier doen. Snelheid van hem kan nog worden gebruikt. En Noël Lang, Rotterdammer zelf natuurlijk. Maar heeft hier ook al gescoord voor PSV in de Johan Cruijffschaal. Weet dus hoe het is om Rotterdam en Feyenoord pijn te doen in de stad waar hij vandaan komt. De bal gaat nu terug naar Drommel. PSV meer balbezit in de eerste 10 minuten naar rust. En dat maakt het spannend en aangenaam in de tweede helft. Ja, PSV maakt nu het spel. Feyenoord loert op een counter. Nu weer Schout in balbezit. Heel veel in balbezit tot nu toe. En via De Jong en Til gaat de bal helemaal naar de rechterkant. Naar Bakayoko die daar vanaf de zijlijn nu komt. En naar binnen komt nu. En het duel aangaat met Hartman. De voorzet aflevert in de handen van Bijlo. En u hoort het applaus van het publiek. Uiterst content met het feit dat Bijlo deze voorzet onschadelijk maakt. Ja, we zien een chagrijnige Peter Bos. Hij ziet het nu toch ook. Van de PSV krijgt iets meer spelaandeel. Iets meer in vergelijking tot de slotfase van de eerste helft. Maar ja, echt grote kansen afdwingen. Ja, dat gebeurt dus maar mondjesmaat. Een enkele keer. Nu aan de bal via Nieuwkoop over de zijlijn. En PSV mag weer van vooraf aan beginnen met de opbouw. Ja, Bos die staat zich druk te maken. Nu Slot ook. Omdat er van alles gebeurt. Meer druk zetten lijkt Slot te zeggen. Geeft ze niet te veel ruimte in het voetballen. Ja, het uitvoeren van dat idee als PSV Dus met Schouten achterop nu die aanval opzet is makkelijker gezegd dan gedaan. Bakayoko heeft de bal. Bakayoko tikt hem terug op Van Aanholt. Van Aanholt naar Mauro Junior. Mauro Junior terug naar Schouten. De man waar dus alles bij moet beginnen. Schouten gaat ook nu weer wandelen met de bal. Geeft hem aan Boskakli. Het gebeurt allemaal op de eigen helft van PSV. Een meter of 25 buiten het eigen strafschopgebied. Als de bal gaat naar Van Aanholt. Die is hem komen ophalen en hem doorpaast naar de rechterkant naar Til. Zo gaat het heel makkelijk. Maar Til speelt hem in de voeten bij Hartman. Waar er meer mogelijk was geweest omdat Mauro Junior redelijk vrij stond. 57e minuut. De voorsprong is er nog altijd voor Feyenoord. Maar het spelbeeld in vergelijking met de eerste helft is aan het kantelen. In het voordeel van PSV dat dus nog wel achter staat. Gaan we weer even naar die wedstrijd in Parijs. Ajax op bezoek bij PSG. Andy. Ja, gaat niet goed met Ajax. Bijna 2-0 achter. De dame die het meest moeilijk heeft is de linksback van Ajax. En die linksback, dat is Ashley Weerden. Zij werd al gedold bij de 1-0 toen haar directe tegenstander er langs ging. Dat is Sandy Baltimore. En die gaf de bal goed voor. Zeer acrobatisch, moet ik zeggen. Marie-Antoinette Katota, die de bal binnen tikte met een halve omhaal. Maar staat dus 1-0 voor Paris Saint-Germain. 20 minuten gespeeld. Ajax probeert het wel. En komt ook regelmatig wel gevaarlijk voor het doel van Katarina Krzyzniak, de Poolse, die nog niet echt zwaar onder vuur is genomen. Nu balbezit achterin. Dat moet je nooit doen, dat blijkt wel weer. Als je zo makkelijk de bal bijna weggeeft, omdat de keeper van Ajax, Regina van Eijk, de bal dan kort wil geven. Dat moet je toch echt niet doen als je mensen hebt zoals Jackie Groene, die al een gele kaart heeft en nu in balbezit is. En met een mooi hakje de bal bij een medespeelster kreeg, bij Claire Hunt, de Australische. Maar twee gele kaarten. Eentje voor Jackie Groene. En eentje aan de kant van Ajax voor Nadine Noordam. De 25-jarige ex-ADO-speelster is het Paris Saint-Germain in balbezit. Aan de rechterkant weer die Sandy Baltimore. Dat is een leuke voetballer die nu er weer probeert langs te gaan. Maar nu wordt ze wel goed opgevangen achterin. En wel door Kelly de Sanders. En dat betekent dat Paris Saint-Germain mag gaan gooien. Maar wel voorstaat met 1-0 tegen Ajax na 21 minuten spelen. Een fascinerend gevecht in de Kuip, Jeroen en Philip. Feyenoord, PSV. Centrale kijker, zou je bijna hopen op een verlenging? Wil meer? Nou ja, dat zou zomaar kunnen, want PSV is licht bovenliggend tot nu toe in die tweede helft. Feyenoord leidt nog altijd. Nu Paitjau met een schot, Paitjau met een schot. En gepakt door Drommel. Dat was dan de gevaarlijkste kans van Feyenoord in deze tweede helft. De kans op de 2-0. Terwijl we even hiervoor nog een schot hebben gehad vanaf de linkerkant van Lozano. Ja, dat was een te moeilijke hoek, maar hij probeerde het en schoot in het zijnet. We zien overigens ook dat Lozano waarschijnlijk, neem daar een beetje een voorschot op de werkelijkheid, maar dat hij waarschijnlijk dat er binnenkort afgehaald wordt. Want Noah Lang is zich aan het klaarmaken om zo dadelijk in het veld te gaan komen. Dan neem ik aan dat dat voor Lozano zal zijn. Maar goed, dat is min of meer een gokje. Maar ik neem aan dat dat zal gaan gebeuren. We zijn toe in de 60e minuut aan een hoekschop voor Feyenoord. Waarvoor Paitjau zich gaat melden. Ja, Noah Lang heeft hier niet voor Feyenoord, maar wel voor de teams waar hij nu mee speelt. En voor het Nederlands elftal trouwens ook belangrijke goals gemaakt. In de Nations League deed hij dat bijvoorbeeld tegen Kroatië. En dus in de Johan Cruijff schaal. En hij gaat nu komen straks voor het laatste half uur van deze wedstrijd. Eerst die inswinger van Feyenoord. Die hoekschop met Trauner en Hansko die mee zijn. Er komt de kopbal en die kopbal gaat naast. Dat zag er heel dreigend uit. Wiever is het, denk ik. Jazeker, die het hoofd tegen de bal krijgt. Omdat hij omhoog kwam. En hij leek even ongedekt. Maar ik denk dat hij op het laatste moment nog een duwtje krijgt. En uit balans wordt gebracht. Ja, daar komt Noah Lang. Die wordt, ondanks het feit dat hij uit deze regio komt. En hier met deze stad natuurlijk bekend is. Uitgefloten, want ze weten hier ook dat zijn favoriete club uit Amsterdam komt. Daar was hij vroeger al voor. Zo zeg ik nog toen hij nog bij Feyenoord zat, kwam hij ook wel eens in het shirtje van Ajax naar de training. Dat werd hem allemaal nooit in dank afgenomen. Maar dat maakt hem allemaal niets uit. En nu Noah Lang dus in het elftal van PSV voor het laatste half uur van deze wedstrijd. En eens zien wat dat gaat veroorzaken voorin. En het is inderdaad Lozano die naar de kant is gegaan. Ja, die is nog niet topfit. Is net hersteld van een bovenbeenblessure. Stond nu dus weer in de basis. En heeft een uur gespeeld. En heeft een uur acceptabel gespeeld. Maar niet doorslaggevend. Dat kan Lang nog wel worden. Nu dan balbezit voor Dest. Ja, dat gaat niet helemaal goed in zijn samenspel na een inworp met Mauro Junior. Waardoor de bal nu ineens daar aan die zijlijn voor Feyenoord is. Waarbij Feyenoord weer even de tijd neemt en de bal terugwerpt naar Geertruida. Geertruida weer terug naar Trauner. Trauner, ja, dat kan nog één station terug en het gebeurt dan ook naar Bijlo. Bijlo wordt nu even niet onder druk gezet. En kan nu een paas gaan geven, rustig een paas gaan geven. Waardoor Feyenoord nu erdoor komt met Wiever. Wiever die ja, toch daar ineens een paas wilde geven achter Timber langs. Timber liet hem lopen, maar die had hem toch eigenlijk... Dat wilde Wiever althans moeten aannemen. Dus balverlies. Maar nu gaat de balbezit weer mis voor PSV. 62e minuut. Feyenoord leidt nog altijd met 1-0. Hij is boos. De aanvoerder van PSV. De spits. Luc de Jong. Die aangespeeld werd in de voeten. Waar hij liever had gezien dat er de diepte werd gezocht aan de zijkanten. In plaats van dat hij zelf aan het werk moet om het spel te verplaatsen. Die irritatie richt zich dan in dit geval op deze. Maar de aanval van Feyenoord nu voorbij is. Omdat de diepe bal... Die door Dest weliswaar gemist wordt. Ook niet opgepikt wordt door Nieuwkoop. Die daar zelf uiteindelijk niet meer op rekende. En dus krijgen we een doeltrap. Waar Dest op zijn beurt dan weer zegt tegen Drommel. Ja, communiceren is wat beter. Dan begrijp ik ook dat er nog een tegenstander is. En dat ik die bal niet laat lopen terwijl er nog iemand in mijn rug komt. Deze heeft hem voor PSV. En bereikt Bakayoko. Die krijgt gelijk Hartman in zijn rug. En dat doet Hartman op een faire en reglementaire manier. Dus neemt Feyenoord over. Is dit buitenspel? Nee. Is er elders gescoord? Ja. In Parijs, geloof ik. Ja, dat weet ik wel zeker. Het is 2-0 voor Paris Saint-Germain geworden. En ja... Dat is toch wel het verschil tussen Paris Saint-Germain en Ajax. Niet alleen tactisch en technisch zijn ze beter, maar ook qua inzet. Want werd heel makkelijk van de bal afgezet, speelster van Ajax. En dan gaat de bal de diepte in naar de doelpuntenmaakster van de eerste goal. Marie-Antoinette Katoto. En zij weet de bal keurig en goed, zoals het hoort, langs keeper Regina van Eijk te tikken. En zo leidt Paris Saint-Germain nu al met 2-0. En lijkt het erop, want er is nog geen man overboord. En in dit geval ook geen vrouw overboord. Omdat Ajax volgende week nog de mogelijkheid heeft tegen AS Roma. Het is 2-0 voor Paris Saint-Germain tegen Ajax. Het dreigt voor PSV een hele vervelende week te worden. En ze hebben nog een half uurtje om dat om te draaien. Filip en Jeroen. Ja, maar... sorry, Filip. Maar, ja, een half uur, dat is nog best wat tijd om het eventueel om te draaien. En ja, vervelend. Dat is eigenlijk best gek natuurlijk dat je na 17 wedstrijden winnen één keer gelijk speelt. En dat we dan de woorden vervelend hier deponeren. Maar dat zal voor PSV wel zo voelen. Want ze zijn helemaal niet meer gewend om tegen teleurstellingen aan te lopen. Dat is dan het nadeel van zo'n goede reeks. Maar het hoeft vanavond ook nog steeds niet te gebeuren. Hè? Maar PSV zit nog altijd in de wedstrijd. En maakt er meer een wedstrijd van dan in het laatste deel van die eerste helft. Waarin Feyenoord scoorde en Feyenoord gewoon beter was. Maar ik vind dat PSV de zaken nu beter op orde heeft aan de bal. Ja, ga maar scoren tegen dit Feyenoord in eigen huis. Kan natuurlijk best, want het staat maar 1-0. 1 goal en alles begint weer opnieuw het hele spel. Ze zijn hoe dan ook aan elkaar gewaagd als Hansko er even een hoogtepuntje uitgooit in deze wedstrijd door de bal achterstand mee te geven. Maar Feyenoord is de bal via Timber snel kwijt omdat Van Aanholt ertussen zit. En dan begint de opbouw van PSV weer bij Schouten. En zien we Dest, de linksback, weer aan de bal. Die dan de bal maar weer geeft snel aan Boskagli. Die kan een lange paas versturen. Zeker een diagonaal paas. Maar ook die gaat nu fout. Waardoor Bijlo bij de bal kan komen. We hebben zojuist ook een gele kaart gezien. Bij een actie van Dest die een half veld overstak. En die daar een beslissende paas zou kunnen gaan geven. Waarbij PSV dreigend zou kunnen gaan worden. En dat vond Wiever niet goed. Dus die trok hem eventjes aan zijn shirtje. En dus gaf Hichelen daar een gele kaart aan Wiever. Die is dus gewaarschuwd voor de rest van de wedstrijd. Hoe lang die wedstrijd ook nog maar zou duren. Want daarover leven we nog altijd in het ongewisse. Als we nog 25 minuten en wat blessuretijd te gaan hebben. En Feyenoord nog altijd leidt door die ene goal van Timber met 1-0. Ja, ik zie Slot een soort van dansen. Ja, hij zal aan het coachen zijn, maar het ziet er zo uit als beroerd dansen. Met door de knieën gaan en bewegen naast Geertruida. Die heeft gegooid. De bal wordt naar voren getrapt in het niets door PSV. Als Hansko hem heel snel terugbrengt en daar ligt ruimte. Kan Nieuwkoop eraan komen? Ja, krijgt hij de bal voor? Ja, en dan is het een schot van Paschau. Niet zijn eerste in de wedstrijd. En ook niet zijn eerste die er niet in gaat. Want hij gaat op dit moment in de hoek waar Drommel ligt. Zo heeft Feyenoord weer een kans gehad. Zijn we nu inderdaad aanbeland in de 66ste minuut. En staat Feyenoord nog altijd op voorsprong. Feyenoord wordt weer wat sterker met weer Paschau. Paschau nu binnendoor, buitenom. Ja, hij weet het eigenlijk zelf niet. Dus struikelt hij half. Wordt die bal aangeraakt als laatste door de Braziliaan. En gaat het een doeltrap worden. En kan PSV weer iets gaan bedenken. Als Stenks kijkt en wijst, er wordt veel gecoacht, er wordt veel gepraat. En PSV heeft de doeltrap genomen in de voeten van Schouten. Ja, ook al heeft PSV het voetballend wat beter voor elkaar. Het wil niet zeggen dat Feyenoord niet gevaarlijk kan worden in die tweede helft. En dat PSV ook niet verdedigend op zijn kievieven moet zijn. Maar in ieder geval loopt de opbouw nu wat beter. Hoewel Dest zich nu vastloopt op Nieuwkoop. Die maar een vervelende horzel blijft in de omgeving van Serginio Dest. Ja, die er af en toe... Ja, ook niet meer uitkomt verdedigend. En ook, moet ik zeggen, weinig wordt gesteund. Ja, af en toe is Mauro Junior in zijn buurt te vinden. Om hem van ondersteuning te dienen. Maar ja, dat gebeurt ook maar moeitjesmaat. Het is allemaal te weinig. Oeh, nu Bijlo kan er nog maar net bij een rare terugspeelbal vanaf het middenveld bij Feyenoord. Ja, Bijlo moest meer corrigeren dan dat hij die bal goed in ontvangst kon nemen. Dat is een slordigheidje achterin van Wiever die Bijlo in de moeilijkheden bracht. 67 minuten gevoetbald. We hebben nog een kwart wedstrijd te gaan. Als het tenminste gaat beslist worden via reguliere speeltijd. Het is 1-0 voor Feyenoord. NPO Radio 1. En inmiddels is het 9:30, tijd voor het NOS Journaal met Dorold Megens. Van en naar Schiphol rijden voorlopig geen treinen door een kapotte bovenleiding. Twee treinen zijn gestrand en de passagiers daarvan zijn een uurtje geleden geëvacueerd. Zo'n 5000 demonstranten in Israël hebben bij Tel Aviv een tijdje een snelweg geblokkeerd. Ze eisten onder het roepen van leuzen dat er onmiddellijk een akkoord moet worden gesloten om de meer dan 130 gegijzelden die Hamas nog vasthoudt vrij te krijgen. De blokkade bij Tel Aviv is inmiddels na tussenkomst van de politie beëindigd. In Mali zijn zeker 70 doden gevallen toen een goudmijn instortte. Dat gebeurde vrijdag al, maar het nieuws is nu pas naar buiten gekomen. Het gaat om een mijn niet ver van de hoofdstad Bamako. En voor het voorjaarsreces van de Tweede Kamer komt er een debat over de formatiegesprekken. Dat zei informateur Plasterk vandaag na afloop van die gesprekken. Het reces begint vrijdag 16 februari. Dus dat betekent dat het Kamerdebat uiterlijk die week zal zijn. Langs de lijn en omsteken. Beginnen we bij Andy Houtkamp, PSV tegen Ajax. Ze kan zo heerlijk boos kijken, maar ze maakt een belangrijk doelpunt. Romee Leuchter, na goed werk aan de linkerkant, krijgt ze de bal in het bezit. En gaat helemaal door tot aan het doel. En in de korte hoek weet ze de keeper te verschalken. En zo staat het 2-1 nog wel voor Paris Saint-Germain. Maar Ajax is terug in de wedstrijd, scoort 2-1 via Romee Leuchter. Ook vol op spanning in de Kuip. Feyenoord, PSV, Jeroen en Filip. Ja, we hebben zojuist een controversieel moment gehad waarbij Noah Lang neerging in het strafschopgebied. Een penalty claimde, die kreeg hij niet. Hij werd er zo woest om dat hij verhaal ging halen bij de scheidsrechter. En deed dat met zoveel gebaren dat hij zelfs een gele kaart krijgt. Dat is dan zo'n beetje de entree van Noah Lang in deze wedstrijd. Ja, er was erg veel twijfel. Wiever met een gedurfde tackle schampte een beetje de bal, raakte vol het been. En de VAR vond het niet nodig om Higuain aan de zijkant te halen. Nu dan een kopbal die net naast gaat. En weer een kans op de 2-0 bij de poging. Ik dacht dat het weer Wiever was die hoog kwam. En die eigenlijk iedereen aftroefde in het 5-meter gebied van PSV. En die bal maar net naast kopte. Wat een kans is dat toch weer voor Feyenoord. Ja, er werd een goed blok gezet waardoor er geen PSV'er dicht bij hem kwam om hem uit balans te brengen. Wiever kop net naast. 1-0 nog altijd. We zitten in de 70ste minuut in een enerverende wedstrijd nog altijd. Ja, ik denk tot opluchting van Joel Drommel. Want die was zichzelf totaal kwijt in de drukte. En laat toch zien dat hij in de lucht niet geweldig is. Als Feyenoord druk zet op Boskagli. En Boskagli beklaagt zich. Maar er is verder toch niets aan de hand. Dan moet Dest het oplossen. Omdat Nieuwkoop er vandoor is. Dat lost Dest op. Ja, ik begrijp niet waarom Boskagli eigenlijk nou ineens zo naar die scheidsrechter keek. Want er was niks aan de hand. En dat had Feyenoord dus goed voor elkaar. Door gewoon heel vroeg te storen. Namelijk diep in het 16 meter gebied van PSV. Dat er daardoor niet uitkwam. Het is Geert Truida die de bal heeft gepakt. En die kan natuurlijk heel ver gooien. De laatste 20 minuten lopen. Het legioen laat zich maar weer eens horen in deze ambiance. Zo prachtig vanavond tussen Feyenoord en PSV. In deze bekerontmoeting. Winnaar gaat naar de kwartfinale. Lang heeft hem. 1-0 staat Feyenoord voor. Lang is er langs. Lang heeft een mooie paas in huis. En de weg ligt open voor Bakayoko. Bakayoko haalt hem terug. Geeft hem terug. En dan moet hij erin. Guus Til. Het is 1-1. Buitenspel. Maar de vlag gaat omhoog voor buitenspel. Dus er gaat vooralsnog een streep voor het doelpunt. Ik denk dat dat de laatste paas is. Dat dat buitenspel is. Niet het moment daarvoor dat Lang weggestuurd is. En Til daarna de bal krijgt. Ja. Til lijkt eigenlijk ook niet echt te twijfelen. De VAR gaat er natuurlijk naar kijken. Maar ik ben geneigd te zeggen dat het buitenspel is. Omdat er weinig klachten zijn van de kant van PSV. We kijken zelf ook al naar de herhalingen. De paas, daar lijkt het al buitenspel. De paas op Til, daar worden de lijnen misschien als eerste getrokken. De assistent laat het dan lang gaan. Dan ligt de bal er uiteindelijk in. Er wordt naar gekeken, er wordt naar gekeken, er wordt naar gekeken. En er wordt ook nog wat gepraat. Daar is Sipke Hulshoff, denk ik, degene die nu ook nog geel krijgt wegens klagen van Higler. Meestal is het Arne Slot die observatie krijgt van de scheidsrechter. Maar nu is het Sipke Hulshoff. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat het geen doelpunt wordt. Dat zal Higler nu toch gehoord hebben, want we gaan wel wisselen. Dilrosun komt voor de verrassende rechtsbuiten. Nieuwkoop. Zijn werk zit erop. En dan gaan we door met voetballen. Want ik neem aan dat Higler heeft gezien wat wij dachten te denken in herhaling. Namelijk buitenspel en dus geen goal. Goed, administratie bijgewerkt. Til buitenspel. Assistent van Slot heeft geel gekregen. En Dilrosun erin voor Nieuwkoop. Dat zijn de feiten. Als we nog 18 minuten en wat blessuretijd te gaan hebben. In deze mooie wedstrijd. Waar wij nu een vrije trap is vanwege buitenspel dus. Van Bijlo. Die zelf wegglijdt als hij de bal trapt in de richting van Wiever. Wiever kopt die bal wel. Maar krijgt hem toch niet goed bij Timber. Wat de bedoeling was van Wiever. Dan is dit een overtreding van De Jong. De Jong komt ermee weg. Trauner voelt eens eventjes aan zijn hoofd. Maar ja, die ziet toch ook dat de bal nu voor Drommel is. En die zeurt toch ook niet al te hard meer. Want gevaar is er voorlopig niet te duchten van PSV. Maar de opbouw weer van achteruit begint bij Schouten. Nu de rechtsback These. Ja, die te zacht inspeelt op Van Aanholt. Of Bakayoko is het. Waardoor er een Feyenoorder Stengs voor kan komen. Nu Timber aan de linkerkant in duel met These. En Timber haalt er een inworp uit. En daar is het publiek uitermate tevreden mee. These beklaagt zich weer. Die vindt dat er weer met zijn ellebogen gewerkt is. De arbitrage is dat niet met hem eens. En het publiek zeker niet. Ja, These die moet even wat steviger toch in dit soort wedstrijden voor de dag komen. Want die laat zich te vaak wegzetten op het moment dat alles wordt gevraagd. En dat doet Feyenoord echt beter dan een aantal PSV'ers. En These is er daar een van. Nu zit Til er wel bovenop. Waardoor uiteindelijk Wiever inlevert. En dan PSV mag gaan gooien. Dat gaat het doen via deze zelf. We gaan richting het laatste kwartier in de Kuip. En nog altijd die 1-0 voorsprong op het bord gezet door Timmer na een half uur voor Feyenoord. Eén doelpunt verschil, ook bij PSV Ajax. Andy. Ja, spannend. Leuk. En 36 minuten gespeeld. Die goal van Leuchten was belangrijk. Maar nu uitkijken geblazen. Want dan komt ze weer hoor. En het schot wordt nu tegengehouden. En zij is de dame die al twee keer heeft gescoord. Marie-Antoinette Katoto. De vrouw die zo goed is, hoor, dat is een uitstekende speelster aan de kant van Paris Saint-Germain. Maar nu was haar schot goed genoeg voor Regina van Eijk om die bal tegen te houden en in armen te krijgen. Maar Ajax begrijpt dat er meer nodig is dan een beetje meevoetballen. Want er moet heel hard worden ingegrepen af en toe. En dat doen ze ook. En dat doet Paris Saint-Germain ook. En dan wordt het meer een gelijkwaardige wedstrijd. Nu even een vreemd moment, omdat Tini Hoekstra de bal in de gezicht krijgt. De Friesin. Terwijl wij nog even terugkijken naar de kans voor Paris Saint-Germain. Maar goed, 2-1. Ik zei het al eerder, volgende week dinsdag is de wedstrijd thuis voor Ajax tegen AS Roma. Als je die wint, dan ben je ook sowieso door. En vandaag geldt hetzelfde. En een gelijkspelletje zou ook mooi zijn. 2-1. Paris Saint-Germain leidt tegen Ajax. Kwartier nog in de reguliere speeltijd bij Jeroen en Filip. En Filip, maakt Peter Bos al aanstalten om misschien nog wat aanvallender te wisselen voor die slotfase? Nog niet, zie ik. Maar hij heeft er wel een paar uitgestuurd. Ik denk dat hij dat nog wel wellicht zou kunnen gaan doen. Hij heeft Vertesse nog achter de hand die hij nog kan inzetten. En Peppi. Maar ja, zou je nu Peppi inzetten in plaats van Luc de Jong? Of zou je Peppi ernaast zetten? Dat lijkt me toch echt een noodscenario. Peppi speelt toch meestal om de Jong wat rust te gunnen. En om wat te verversen voorin. Dan heb je aan Peppi overigens ook geen slechte. Ook niet dit seizoen. Nu, met nog een kwartier te gaan, heeft Feyenoord een hoekschop verdiend. Waarbij Timber nog eens zegt tegen het publiek, laat je maar weer horen. En Paixão gaat die bal nemen. Paixão legt hem rustig klaar in dat kwartcirkeltje. 58% balbezit overigens tot nu toe voor PSV. En daaruit, ja, kansen, het ontloopt elkaar niet zoveel. 10 tegen 9. Dus ja, PSV heeft meer balbezit nodig. Nu de kans voor Trauner. En oh, die is van de lijn gehaald uit de corner. Komt hij daar ineens naar voren. En de redding is er van Drommel. Weer een kans op de 2-0 nu voor Feyenoord in de 76e minuut. Wat een geweldige kans weer uit de corner voor Feyenoord. Ja, dan hadden we gezegd stop de persen. Want die Trauner die heeft nog geen doelpunt gemaakt voor Feyenoord. Dit had hem dan moeten zijn eigenlijk. En dan ziet hij waarschijnlijk tot zijn eigen verbazing op het laatste dus dat uitgestoken been op de doellijn. Waardoor het nog altijd 1-0 staat voor de wedstrijd. Prima, want bij 2-0 is het denk ik zo goed als over en sluiten. Nu gaat de bal naar de linkerkant waar Feyenoord weer komt via Stengs. Stengs geeft hem aan Paixão. PSV weer onder druk. En PSV moet natuurlijk wel iets gaan bedenken. Ik denk dat als Pepi straks komt, dat hij echt gewoon naast Luc de Jong komt te staan, want het heeft geen enkele zin om de een in te wisselen voor de ander. Nu Dest die er vandoor is. Dan komt Bijlo eruit. Die trapt hem ver. Maar die bal wordt wel opgepikt door Mauro Junior. Daar gaat het via Luc de Jong naar Noah Lang. En PSV nu aan de linkerkant weg. Noah Lang zoekt zijn tegenstander op. En die tegenstander, het is zelfs de meeverdedigende Jiménez. En dat betekent dat hij ontzettend zijn best doet om de bal terug te krijgen. Weer een doelpunt in Parijs. Andy. Ja, helaas niet tegelijk maken, maar 3-1 voor Paris Saint-Germain. De doelpuntenmaakster is nu eindelijk een keer niet Katoto, maar de dame met rug nummer 8. Speelster die geboren is in Congo, maar voor Française is. Zij weet te scoren en haar naam is Gay Yordo. En zij scoort dus 3-1 voor wel na de afvallende bal die niet verdedigd kan worden door Ajax. Is het de voorzet vanaf de linkerkant van Chewinga. Speelster die geboren is in Mali. En dan komt de bal op de knie van de scorer. En dat is, even kijken, Gayoro. Zij scoort 3-1 voor Paris Saint-Germain tegen Ajax. Goed, gaan we weer terug naar Feyenoord-PSV. Nog 13 minuten. Zit er de stoelriemen op je stoel, Jeroen? Ik zeg het wel mij. Ja, nee, ja, nou, ja, het gaat gebeuren, hoor. Het gaat echt gebeuren. Ja, ja, nou, er moet nog wel iets van vuur in deze wedstrijd komen. Willen we die uit de kast halen? Want je hebt het gevoel dat Feyenoord vooralsnog niet in grootste problemen komt in deze fase. PSV zal nu echt alles op alles moeten gaan zetten. En ook veel meer risico moeten gaan nemen met nog 12 minuten op de klok. Bakayoko krijgt de bal niet voor. Voor het doel waar we wel Til, waar we de Jong zien, waar we Noah Lang zien. En PSV blijft wel aan de bal. Is dit dan dat moment? Om te beginnen met dat slotoffensief. Schouten. Feyenoord zakt in. Natuurlijk weet Feyenoord ook dat het nu gewoon moet doorbijten. Van Arnold geeft hem terug naar Til. Daar komt de Jong. Luc de Jong. En geblokt door Trauner. En dan kan Bijlo wegtrappen. En dat doet hij. Nou, niet echt weg, maar in ieder geval hoog. En de tribune zit. Ja, je ziet dat PSV meer balbezit heeft. Dat wel, maar ze hebben toch moeite om daaruit kansen te creëren. PSV is af en toe ook wat besluiteloos aan de bal. Zeker die opbouw, dat gaat af en toe wel traag. En nu zijn ze wel in de aanval aan de linkerkant. Proberen ze de bal voor te krijgen. Dat lukt ook niet, omdat ja, de individuele klasse van Feyenoord in het verdedigen nu toch wel naar voren komt. Ze vechten, ze gooien zich ja, voor elke poging van PSV om die bal vanaf de flank voor te geven. En nu dus weer balbezit bij Schouten, die het zo langzamerhand ook niet weet. Wie moet hij nou inspelen? Nou, Van Aanholt. Van Aanholt gaat lopen met de bal, probeert hem naar de rechterkant naar Bakayoko te geven. Daar zit weer een Feyenoord ertussen. Timber in dit geval. En nu wordt aan de zijkant dan toch weer Bakayoko gevonden. Til kruipt naar binnen. Daar komt de voorzet met links. En die kan eenvoudig worden geplukt door Bijlo. Publiek tevreden. Iedereen tevreden hier. Nou ja, niet iedereen. Want iedereen die Feyenoord lief heeft tevreden. En we kijken nogmaals naar die enorme kans die er was voor Trauner. En die bal wordt dus gekeerd door die rechtervoet van Drommel. Ja, geweldige reflex. Want Trauner die stond al bijna in het doel. En dan lag de bal dus ook bijna. Maar hij krijgt het maar niet voor elkaar, de Oostenrijker, om te scoren voor Feyenoord. En dus ook vanavond niet. Het had een mooie avond geweest. Je scoort natuurlijk liever in zo'n wedstrijd dan tegen ja, pakweg een ploeg die wat lager staat op de ranglijst. Maar ik denk dat het Trauner inmiddels echt helemaal niets meer uitmaakt. Als het maar een keer gebeurt. Geertruida heeft de bal over de middenlijn. Loopt hij met zijn voeten aan de zijkant en gooit hij hem ver weg. Daar wordt het lichaam van Jiménez nog een keer gebruikt. Zo heeft Feyenoord behoorlijk wat terreinwinst gepakt. Want het mag verderop gaan gooien. Een meter of 25 van de achterlijn af. Halverwege de helft van PSV. Geertruida doet het rustig aan. Minuut 80 is verstreken. En dus zitten we nu in de laatste 10 officiële minuten van deze wedstrijd. Plus wat er straks ongetwijfeld nog bij gaat komen. Geertruida gooit, zoekt Giménez. Giménez gebruikt het lichaam bij Schouten. Maar de bal valt eroverheen in de handen van Drommel. En dan kan PSV naar voren. En natuurlijk heeft het haast. Ja, Bakayoko. De tijd gaat inderdaad nu echt dringen voor PSV. Bakayoko, wie neemt de leiding nu? Van Aanholt eist de bal op het middenveld. En verplaatst hem naar de linkerkant. Waar Dest zich ophoudt. Dest die altijd Mauro Junior bij zich weet. Nu gaat de bal naar Noah Lang. Noah Lang en via Boskagli naar Schouten. En dan is het weer kijken en stilstaan. Wie biedt zich aan? Dus weinig beweging bij PSV zonder bal. Daardoor laat Luc de Jong zich nu maar even zakken om aan de bal te komen. Want voorin krijgt hij te weinig ballen. Ook in de tweede helft. Hoewel PSV dus het meeste balbezit heeft. Deze nu. Deze weer terug. Langzaam schuift heel PSV weer op. In de richting van de goal van Bijlo. Met Schouten en Boskagli. Centrale duo nu achterin. De bal wordt verplaatst naar de linkerkant. Naar Mauro Junior. Nu weer Dest. Dest en Mauro Junior daar samen aan die linkerkant halen er in ieder geval een inworp uit. Waardoor PSV balbezit houdt. Ja, heel snel gegooid. Vertessen en Pepi staan klaar hoor. Daar komt dan plan B of plan C of het noodplan. Ja, je kan er van alles op plakken. Maar dit is in ieder geval nodig om nog tot een overwinning te komen. En het is toch Luc de Jong die naar de kant gaat. Die vraagt nog even wie moet die aanvoerdersband nu hebben. Die gaat dan naar Guus Stil. Hup, arm uitgestoken. Guus Stil begrijpt er helemaal niets van. Dat Luc de Jong eruit gehaald wordt. Dat zegt hij ook nog even tegen Luc de Jong. Maar ja, er moet iets gebeuren. Daar komt Pepi dus. En daar komt Vertessen. En de ander die naar de kant gaat. Dat is Bakayoko. Dus zet hij toch misschien een beetje in op een verlenging. En niet helemaal alles op alles. Met nog 8 minuten op de klok. Goed, gaan we nog even het laatste minuutje halen bij Andy Houtkamp. Bij PSG tegen Ajax. Ik dacht bij 2-1, weer in de race. Maar dat valt nu weer tegen met die 3-1. Ja, de backs die hebben het echt heel moeilijk hoor. Bij Ajax, de backs, dat zijn Ashley Weerden aan de ene kant. En aan de andere kant, Johannes denk ik. In ieder geval hebben ze het moeilijk, erg moeilijk. Nee, die andere back is Isar Kardinaal. En die worden steeds aan alle kanten voorbij gelopen. Dat gebeurde bij de eerste twee doelpunten en ook het derde doelpunt vanaf de linkerkant. Maar nu is Ajax weer weg. Kreeg net een grote kans met Tini Hoekstra die nu in balbezit is. Maar Tini Hoekstra brengt de bal naar achteren. 2 minuten extra tijd hebben we in de eerste helft. 3-1 voor Paris Saint-Germain. Dus iets minder spannend dan bij Feyenoord tegen PSV. Misschien dan nu dat er nog iets kan gebeuren. Bal wordt teruggetrokken. Kan niet lekker opgepikt worden door Lily Johannes. 16 jaar pas. Geboren in de Verenigde Staten. En had een foto van Sherida Spits boven de bed hangen. Ja, kun je nagaan. Dat is haar grote heldin. Nu speelt ze met haar samen. Het is nog altijd 3-1 voor Paris Saint-Germain. Kijken of dit iets oplevert. Nee, nog niet. Maar daar komt het schot van diezelfde dame. Dit is Ashley Weerden die schoot. En die zit niet in de wedstrijd. Raakt de bal volkomen verkeerd. En zo in de extra tijd staat het 3-1 voor Paris Saint-Germain. Kijken of die laatste minuut nog iets oplevert voor Ajax. Maar ze doen heel rustig aan. Overigens, Lieke Martens er nog steeds niet bij Paris Saint-Germain. Zij is al een tijdje geblesseerd. En deze wedstrijd kwam, zo zei de trainer, te vroeg. Ze zit wel op de bank. Heel veel publiek in het Parc des Princes met ontblote bovenlichamen. En dat zijn de mannen die lopen toe te juichen naar de vrouwen. Bal gaat de lucht in. Wordt opgevangen voorin door die dame Katoto die al 2 keer gescoord heeft. Bal naar de rechterkant. Ja, daar wordt de verdediging constant uitgespeeld van Ajax. Het is dat de voorzet niet goed aankomt. Dat levert dus geen problemen op. Maar dat heeft al 3 keer voor problemen gezorgd voor de verdediging van Ajax. Nu probeert Weerden er langs te komen. Dat lukt half. En nu blijft Ajax even in balbezit. In die laatste seconde van de eerste helft. 1-0 en 2-0 door Katoto. 2-1 Romee Leuchter en Gioro heeft zojuist in de 40ste minuut de 3-1 gescoord. Nog 10 seconden te gaan. Bal de diepte in. Wordt opgepakt. En dan zal de scheidsrechter Rebecca Welsh gaan fluiten voor de rust. Dat doet ze ook. Het is 3-1 bij rust bij Paris Saint-Germain Ajax. PSV heeft een doelpunt nodig in de Kuip. Maar Luc de Jong die gaat hem niet meer maken. Snap jij die keuze van Bos, Filip? Nee, nou ja, tenzij er iets aan de hand is met Luc de Jong. Maar hij vervangt gewoon de spits voor de spits. Overigens krijgt Peter Bos nu een gele kaart. Eerder gold het ook voor Guus Stil. Ja, de gemoederen lopen hoog op bij PSV. Die vindt dat de scheidsrechter niet helemaal in het voordeel fluit van Eindhovenaren. Til had zojuist een duel waarbij hij werd teruggefloten. En wond zich daarna vreselijk op. Omdat hij als de aanstichter werd gezien. En dus een vrije trap werd gegeven aan Feyenoord. En Peter Bos liet met heel veel gebaren weten dat hij met een beent was. En die krijgt nu ook geel. Ja, het loopt allemaal niet meer bij PSV. Ja, ook bij Jorbe Vertessen niet. Zijn eerste actie was ook rampzalig aan de zijlijn. Die ging onmiddellijk mis. Balverlies tegen Hartman. Die aanval van Feyenoord daarna leverde niets op. Maar dus ook Vertessen, ja, die loopt ook met het gevoel van zit ik wel in de wedstrijd? Nee, nog 5 minuten te gaan. En het loopt allemaal niet goed voor PSV. En Feyenoord kan zo, als het zo doorgaat, freewheelend doorgaan in de laatste minuten naar de volgende ronde van het bekertoernooi. En PSV dus uitschakelen als er in die laatste minuten niks meer gebeurt. Ja, PSV ontregelt zichzelf een beetje. Zal ongetwijfeld redenen hebben om zo boos te zijn, Bos. Maar het is ook niet zo dat daardoor het gif voor die laatste minuten nog in het elftal komt. Het is voornamelijk heel erg veel frustratie over de manier waarop Higler in de ogen van de PSV'ers heel vaak gefloten heeft in de voordelige situatie voor Feyenoord. Nu pakt Vertessen de bal op. Vertessen. Oh, dat is een hele stevige overtreding. Of wordt de bal gespeeld? Lijkt me niet toch. Lijkt me toch gewoon een overtreding. En daar komt ook geel aan. Jazeker. Nu de andere kant op. En krijgen we een vrije trap voor PSV nog in de 87ste minuut. Ik dacht dat het Timber was die de gele kaart heeft ontvangen. Dat was geen noodrem. Maar het was wel op volle snelheid de tegenstander even afstoppen. Dat was kennelijk wat Timber betreft nodig. En we krijgen nu wel een interessante situatie waar Feyenoord overigens op het punt staat om te wisselen. Maar dat moet nog even wachten. Hij stopt Vertessen af met een stevige tik op de tenen hoor. En Vertessen op snelheid, daarom ziet het er ook allemaal wat hard uit. Ja, als hij hem op snelheid pakt, dan vliegt hij ook hoog. Daar komt nu de vrije trap van Arnold is het. Die achter de bal staat. Wie staat er allemaal voor het doel? Boskagli staat voor het doel. Pepi staat voor het doel. Vertessen, Til en Schouten is mee. Met Luc de Jong heeft PSV wel een kop erin geleverd. Lang achter de bal en Van Arnold achter de bal. Daar komt die vrije trap van Arnold die het zelf probeert. Aangeraakt. Flipperkast, maar Feyenoord komt eruit. Feyenoord is de situatie uitgekomen. En heeft het, wordt het aan het publiek overleefd. 88ste minuut. Nog altijd 1-0 voor PSV. Een trap naar voren van Drommel. Ja, voor Feyenoord. Ja, Teese nu aan de bal. En die laat hem even stuiten. Waardoor het allemaal weer even duurt. En die laat het nu over aan Drommel. Die een trap naar voren geeft. Ja, Til blijft staan. Maar die stond even buitenspel. En dus zegt Gerrit Truida. Laat hem maar stuiten. Die krijgt nu te maken met Peppi. Nee, Trauner komt er voorbij. Oh, met nogal wat machtsvertoon. Ja, dit vindt het publiek schitterend hoor. Trauner ook nog een goede paas geven. Ook nog een goede paas naar voren toe. Naar Stenks. Oh, Stenks levert hem zomaar weer in. En de bal is weer voor PSV. Voor Dest. En nu gaat PSV weer met een mogelijkheid voor Til. Tenminste, als hij daar iets mee kan vanaf de rechterkant. Die bal geeft hij net wat te hard, denk ik, voor Vertessen. Waardoor hij er niks meer mee kan. En die bal uiteindelijk over de zijlijn kan worden getrapt. 2 minuten nog. En wat blessuretijd. En PSV valt aan. Maar we gaan eerst wisselen. Ja, Linger komt. En wie gaat er dan uit? Dat is Martial, die doet eigenlijk iets wat je normaal gesproken niet zo vaak ziet als een ploeg voorstaat. Martial is aan het sprinten en aan het rennen, waar Higler weer ruzie staat te maken met in dit geval Van Arnold. Ze zijn hem helemaal zat, die van PSV. Scheidsrechter Higler. Ja, hoe komt dat hij niet aan die andere kant van het veld af staat? Martial, precies. Hij moet aan de andere kant van het veld af. Ja, maar ja, hij rent snel weg en dan gaat hij wandelen. Ja, dan moet Higler maar gewoon, dat lijkt me niet zo ingewikkeld, hij heeft het ook gezien. Als hij daar ook van baalt, en dat moet hij doen. Terwijl hij wel, denk ik, nog eventjes geel gaat geven. Ja, ook nog weer voor Van Arnold. Dan moet hij er gewoon 1 of 2 minuutjes bij gaan trekken. Of hij kan Paschal natuurlijk gewoon geel geven. Wat je eigenlijk moet doen op het moment dat hij op zo'n moment niet luistert. Maar ja, wat heeft dat voor zin? Zou PSV nog bozer worden? Dan krijgt hij geel en dan zit hij op de bank. Zonder dat het verder gevolgen heeft. Schouten is de man die in alle klachten aan het adres van Higler geel heeft gehad. En door al dat gedoe zijn we wel aanbeland in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Met Boskagli die maar zijn ros geeft. Een diagonaal praat probeert te geven die onmiddellijk wordt onderschept. En daar gaat Feyenoord weer. Jiménez die de bal doodmaakt en de bal in de ploeg houdt. Dat is in ieder geval al wat voor Feyenoord. Ze gaan nu al in de richting van de zijlijn. Want ze willen voor tijdwinst gaan. En nu een balletje ingeleverd. Nu bij Schouten. Schouten van achteruit probeert PSV weer tot een aanval te komen. Til, we zitten inmiddels in de laatste minuut. Maar Til levert die bal in omdat hij de bal niet zuiver geeft op deze. Maar dan komt er weer een Feyenoord erin gevlogen. En staat het publiek weer op en wordt de bal over de zijlijn gespeeld. En wordt in ieder geval PSV weer een snelle counter onthouden. We gaan richting de blessuretijd. De laatste seconde van de 90 minuten tikken weg. En als deze paas van Drommel dan ook nog over de zijlijn gaat, gaat het bord omhoog. En weten we dat er nog minimaal 4 minuten te spelen zijn. En als daarin niets meer gebeurt, dan gaat Feyenoord verder. Nou maakt Arne Slot zich vaak druk over de extra tijd. Maar met alles wat ik heb gezien. Ja. En al die wissels en al die momenten. En dat ook nog met Pajsanic. En dan 4 minuten extra tijd geven. Dan ben ik benieuwd of Arne Slot na afloop ook nog zal zeggen dat hij het daar niet mee eens is als Feyenoord gaat winnen. Het antwoord weet je. Ik denk het niet. Ik denk wel dat er een andere trainer is die daar wat over te zeggen heeft. Maar die heeft heel veel te zeggen over de manier waarop Hichler deze wedstrijd in zijn ogen absoluut niet goed heeft geleid. Door te vaak in het voordeel te fluiten. Dus in situaties voor Feyenoord. Nu is het een blessure. Ik denk dat het Giménez is die is gaan liggen. En zo gaat Feyenoord proberen tijd te rekken. En dan moet je eens gaan kijken wat er gebeurt eigenlijk met die extra tijd. Want we zijn nu 50 seconden onderweg van de 4 minuten. En eens kijken hoe lang het dan gaat duren voordat Giménez staat. En of die tijd er nog bij komt. Het spel ligt hier stil voor deze blessurebehandeling. Of wordt Giménez naar de zijkant geholpen. Eigenlijk moet hij dan ook het veld af, hè, op het moment dat hij is gaan liggen. Maar hij staat wel zo snel dat hij dat niet laat gebeuren. Ingooi genomen. Feyenoord heeft de bal. Krijgt Stengs hem terug? Nee. Is dit een overtreding? Ook niet. Dus heeft Stengs hem uiteindelijk wel. Deelt Noah Lang een tikje uit. En gaat de ingooi toch naar PSV. Eén ding is zeker. Arne Slot gaat nu wijzen. Gaat nu beslist niet wijzen op zijn horloge. Dat gaat hij niet doen. Oh, nu loopt de irritatie zo ver op dat er hier een veeg wordt uitgedeeld. Dan gaat Hichler nu alweer met zijn hand naar zijn borstzak. Heeft hij het geel alweer vaststaan. Ja, loopt Giménez ligt alweer op de grond. Ja, dit is wel het resultaat van een iedere keer onduidelijk fluiten. Alle irritaties die ontstaan. En Hichler heeft de kaart nu in zijn hand. Zal hem geven denk ik aan Noah Lang. Want Lang stond erbij. En Lang deed iets van een soort van tikje, maar een klap was het volgens mij niet. En Giménez haalt alles uit de kast aan acteerwerk. Hier gaan we het zien. Kijk wat er gebeurt. Daar is Lang. Daar is Giménez. Die tikt die bal uit de handen van Aanholt. Ja. En dan krijgt hij een heel zacht tikje. En dan komt hij ook nog eens Timber tegen. Waardoor die ligt. Het is Giménez tikt die bal uit de handen van Aanholt. Dan ben ik benieuwd of ook Giménez gestraft gaat worden. Want ja, dit is gewoon spelbederf van Giménez. En daarna gaat Lang weer verhalen. Ik weet zeker dat Peter Bos na afloop furieus zal zijn. Ja, de Kuip laat toch van zich horen. Hè. De Kuipsfeer brengt toch in het nadeel van PSV. We moeten nog 2 minuten extra spelen eigenlijk als die 4 minuten voorbij zijn. Giménez heeft geel gehad. Dus heeft hij geel gehad? Nou, dat is zeer verdiend dat hij geel heeft gehad, want hij verdient hem. Dat is een pleonasme. We gaan verder met Noah Lang, die daar probeert het strafschopgebied binnen te komen. Maar Geert Ruida, die verhindert dat en de bal wordt naar voren getrapt. En opgevangen door Bos Kakli. PSV gaat nog 1 keer ten aanval met Teese die de bal naar voren geeft. Maar daar komt Bijlo aan met 1 machtige sprong. En die gaat op de bal liggen in zijn strafschopgebied. We hebben nog 1 minuut te gaan en ik denk misschien nog wel 1 minuutje extra. Want de klok staat nu niet meer op +4, maar op +5 minimaal. Ja, lijkt me nog steeds te weinig eigenlijk als je ziet wat er allemaal in die extra tijd gebeurd is. Maar goed, misschien wil Hichler ook wel zo snel mogelijk naar huis. Straks als het afgelopen is, voordat hij Peter Bos tegenkomt. 1,5 minuut nog op de klok die wij kunnen zien. En de bal wordt naar voren gespeeld. Daar wordt hij verloren door Pepi. En gaat de bal naar de zijlijn, gaat hij over de zijlijn. En mag PSV nog een keer gaan gooien. Daar heeft Lang nu de bal gegeven aan Dest. Dest gooit. Wie krijgt hem op het middenveld? Niemand, want Wiever zit ertussen. Omhoog moet Schouten. Mauro Junior raakt hem, maar niet goed genoeg. Wiever speelt hem de hoek in. Daar valt tijd te winnen met nog 1 minuut nu te gaan. 1 minuut is Feyenoord verwijderd van de kwartfinale in dit bekertoernooi. En 1 minuut is PSV verwijderd van nederlaag 2 dit seizoen. Als we die wedstrijd tegen Arsenal meerekenen. Zeker. En ja, voor de 2e wedstrijd op rij kan PSV dan niet winnen. Dat telt toch ook wel. Ja, hadden we het er zondag over dat de code gekraakt was door FC Utrecht. Ja, dat heeft Feyenoord toch zo'n beetje gedaan. Omdat PSV iets meer aan het voetbal is gekomen. Maar te weinig heeft gecreëerd om Feyenoord echt moeilijk te maken. En ja, de irritatie is erin geslopen bij PSV. Is er ook niet meer uitgegaan. Nu Teese die probeert te spelen naar Til. Til wordt van het spelen van de bal afgehouden door Timber, die het erg goed doet. En Til probeert terug te jagen. Ja, het publiek vindt het allemaal even schitterend. Ook al omdat de duels op het middenveld nu weer worden gewonnen. Meestal door Feyenoorders. En daar komt Stenks nog een keer. Stenks in balbezit. In de strafschopgebied van PSV komt hij nu binnen. Komt er nog door een schot aan ook. En daar de 2-0. Nee! Die komt er niet. Recht in de handen geschoten door... Dilrosun. Dilrosun, ja. Dilrosun. Invallen Dilrosun. En daar kon Drommel die bal vangen. Dan zal het nu toch wel gebeurd zijn, denk ik. Nee, we gaan nog door. Want de Kok staat nu op plus 6. En dus komt er een ingooier aan. Mauro Junior heeft hem gegooid. PSV mag nog een keer. Van Hichlers en Van Hichlers een horloge. Daar gaat de bal naar voren. Naar Pepi. Pepi verliest het duel in de lucht. Opgepikt door Van Aanholt. Van Aanholt krijgt hem naar de rechterkant. Naar deze PSV krijgt het niet voor elkaar om in die extra tijd te komen in de buurt van het 16 meter gebied van Feyenoord. Nu wel met die lange bal. Die lange bal naar voren. Maar ja, Luc de Jong staat er niet meer. Boskagli krijgt een benen tegenaan. En wordt er gefloten vanwege een blessure aan het hoofd. Denkt men hier dat het afgelopen is. Is het volgende duel tussen Geertruida en Noah Lang. En Geertruida staat boven Noah Lang. Ongelooflijk. Het verdient niet de schoonheidsprijs deze laatste fase over hoe ze op het veld met elkaar omgaan. Maar het past ook wel bij de verbetenheid van allebei. En Feyenoord heeft alles uit de kast gehaald en moeten halen om hier te winnen van PSV. 6 minuten verstreken. Bos lacht als een boer met kiespijn, maar is het helemaal zat. De coach van PSV is er helemaal klaar mee. Als de bal nu naar voren getrapt gaat worden, is dit dan het laatste moment. De bal wordt getrapt. Iedereen kijkt naar Hichler en daar is het eindsignaal. De armen van Arne Slot en van de Feyenoorders omhoog. Een verbeterde strijd. Gewonnen door Feyenoord van PSV met 1-0. En Feyenoord gaat naar de kwartfinale in het bekerduel. NPO Radio 1. 10 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Op het traject Amsterdam-Schiphol-Rotterdam rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Bij Schiphol zijn vanavond 2 treinen gestrand en de passagiers daarvan zijn geëvacueerd. Volgens ProRail gaan de problemen lang duren. Winkelketen Handyman is failliet verklaard. De keten voor onder meer huishoudelijke artikelen bestaat sinds 1974... De 50 winkels en de webwinkel van Handyman blijven voorlopig open. De curator zoekt naar mogelijkheden voor een doorstart. Het afgelopen jaar gingen meer bekende winkelketens failliet, zoals koopjesketen Big Bazaar, elektronica-keten BCC en sportwinkelzaken Perisport, Actiesport en Sprinter. Oorzaken zijn de vaak hoge kosten, de afkoeling van de economie en veel ondernemers moeten coronasteun terugbetalen. In Argentinië wordt massaal gestaakt uit protest tegen de bezuinigingen en hervormingsplannen van de nieuwe president, Milei. Na een oproep van de grootste vakbond is in het transport, bij banken, in ziekenhuizen en bij openbare diensten het werk voor 12 uur neergelegd. In Buenos Aires demonstreren duizenden mensen op straat tegen Milei. Bij zijn aantreden vorige maand kondigde hij onder meer aan dat hij de rechten van werknemers wil inperken om de Argentijnse economie er weer bovenop te helpen. In Mali zijn zeker 70 doden gevallen toen een goudmijn instortte. Dat gebeurde vrijdag, maar het nieuws is nu pas naar buiten gekomen. Het gaat om een mijn niet ver van de hoofdstad Bamako. Gevreesd wordt dat het aantal doden nog oploopt. In de achtste finale van de KNVB-beker heeft Feyenoord vanavond met 1-0 gewonnen van PSV. Timber scoorde in de Kuip in de eerste helft het enige doelpunt. In de Eredivisie is alsnog de wedstrijd Almere City-Fortuna Sittard gespeeld. Zaterdag werd die ontmoeting op het laatste moment afgelast vanwege een deels bevroren veld. Vanavond werd in een wedstrijd met amper kansen in Almere met 0-0 gelijk gespeeld. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen begint de dag met wat zon, maar uiteindelijk is het overal bewolkt en gaat het licht regenen. Het wordt morgen een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord is het oponthoud 40 minuten. De afrit is daar dicht en dat komt door een spoedreparatie. Ster. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Boek nu Pretty Woman tijdens de Musical 10-daagse. Elk tweede ticket halve prijs. Tickets en voorwaarden op musical10daagse.nl.

En sportkijken is niet alleen leuk, maar je kunt er ook heel veel van leren. Tenminste, dat vinden Filemon Wesselink en Lammert Kamphuis. En zij geven een soort theatercollege door het hele land en zometeen ook even aan ons. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. U hoorde het zojuist. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de KNVB-beker. Ze wonnen een paar minuten geleden in de eigen Kuip met 1-0 van PSV. Iedereen kijkt naar Higler en daar is het eindsignaal. De armen van Arne Slot en van de Feyenoorders omhoog. Een verbeterde strijd. Gewonnen door Feyenoord van PSV met 1-0. En Feyenoord gaat naar de kwartfinale. En die kwartfinale die speelt het over 2 weken. De tegenstander is AZ. En hockeyster Lidewij Welte ontbreekt komende zomer op de Olympische Spelen. De bondscoach Paul van As heeft de ervaren aanvaller gepasseerd. Om simpel te zeggen, in het afgelopen jaar zijn er jongere meiden langs zij gekomen en gaan wellicht overheen. Welte deed al 4 keer mee in Olympische Spelen. Speelde bijna 250 duels voor Oranje. Maar volgens de bondscoach is er nu door andere speelsters dus voorbijgestreefd. En Almere City en Fortuna Sittard hebben tijdens het inhaalduel vanavond met 0-0 gelijk gespeeld in de Eredivisie. En daardoor blijven beide clubs in het rechte rijtje. Voor Fortuna-trainer Danny Buijs was het vooraf al duidelijk dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Dat we beide goed georganiseerd kunnen verdedigen. De ruimtes zijn vaak klein. Veld is denk ik wat kleiner dan het gemiddelde veld. Opportunistische speelstijl. Dus ja, dan krijg je vaak zo'n wedstrijd. Ik denk dat de samenvatting kort zal zijn. Zeker. Carlos Alcaraz is uitgeschakeld op de Australian Open. De nummer 2 van de wereld verloor in 4 sets van Alexander Zverev uit Duitsland. Die speelt in de halve finale nu tegen Daniel Medvedev. En Ajax moet het lange tijd doen zonder Gaston Avila. De Argentijnse verdediger heeft namelijk zijn kruisband afgescheurd. En zal maanden langs de kant staan. Ajax kocht Avila afgelopen zomer voor meer dan 12 miljoen euro van Royal Antwerp. En tot slot, cricketer Bas de Lede is door de Internationale Cricketbond, dus de ICC, verkozen tot de beste associate cricketer van het afgelopen jaar. Dat betekent dat hij de beste cricketer is van de associatielanden. Dat is een trapje lager dan de internationale ladder. De zogeheten full members. De 12 grote cricketlanden als India, Zuid-Afrika en Engeland. De leden dankte de prijs aan zijn sterke optreden op het WK in India van vorig jaar. Gaan wij terug naar Parijs, waar Andy Houtkamp naar een hele vermakelijke eerste helft heeft gekeken. 4 doelpunten, 3 voor PSG, 1 voor Ajax. Is Paris ook op het veld echt de betere ploeg, Andy? Ja, als ik heel eerlijk ben wel. Maar dat wil nog niet zeggen dat het in de tweede helft ook gebeurt. Maar ze zitten er wat meer bovenop. En de vleugelspelers zijn uitstekend hoor, van Paris Saint-Germain. Nu ook weer balbezit aan de rechterkant voor Paris Saint-Germain. Voor die Sandy Baltimore. Die probeert haar tegenstandster te verstaan. Maar dat lukt niet. Dat is goed werk daar van Rob Ashley Weerden. Ja, je ziet ze niet elke week. Dus af en toe moet je even naar de namen zoeken. Als de bal weer naar voren gaat voor Ajax. Maar dat is geen goede paasbal. Komt terecht in de voeten van de keeper van Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain dat inderdaad echt gewoon beter is. En wel een moeizaam begin van het seizoen had. Maar nu ook in de competitie steeds beter begint te draaien. Getuigen ook de 8-1 overwinning op Bordeaux afgelopen weekend. Ajax had heel even balbezit, maar raakt dat weer snel kwijt. Dat geldt ook voor Paris Saint-Germain, dat eventjes aan beide kanten wat slordigheden ziet op het veld. Prachtig veld natuurlijk, ligt er ook geweldig bij. De Ajax-dames die met de trein zijn gekomen, die hadden er echt zin in. En terecht, want als je op zo'n mooi veld in zo'n geweldig stadion mag spelen, dan is dat natuurlijk ook voor de vrouwen van Ajax een genot. Ondanks het feit dat ze dinsdag natuurlijk ook in die mooie eigen arena mogen spelen. Nog altijd even balbezit voor Ajax. Maar dan gaat de bal alweer in handen komen van Elisa de Almeida. De speelster, de linksback van Paris Saint-Germain. Zij doet het goed, ligt wel wat vaak op de grond met een blessure. Nu eventjes een kansje, een mogelijkheid meer voor Ajax. Maar dat lukt niet. Bal wordt binnendoor gespeeld, maar komt niet uit aan. Baltimore heeft de bal gepaasd. Bal gaat op het middenveld. Daar nu de diepte in. Mooie bal zeg in de diepte. Daar komt de mogelijkheid voor Paris Saint-Germain. Maar die wordt uitstekend verdedigd. Deze kans voor Tabita Chewinga. Die wordt mooi uit het spel gehouden door Kaylee de Sanders. En dus blijft het 3-1 vooralsnog bij Paris Saint-Germain tegen Ajax. to me. I can't help it if I'm lucky. In de Blowfish and Only Wanna Be With You. Ja. Het is nu al gezellig en we moeten het gesprek nog gaan beginnen. Ja, dat is heerlijk. Maar dat komt omdat de sport aanstaat en dat is ontzettend leuk. Weten jullie, Filemon en Lammert? Goed, als je naar Langstrijd en Omstreken luistert, dan weet je dat ook. Maar het is niet alleen leuk, we kunnen er ook nog van alles van leren. Zeggen dus televisiemaker en presentator Filemon Wesselink en filosoof en schrijver Lammert Kamphuis. En zij hebben een voorstelling gemaakt die ons leert om weergaloos te gaan leven dankzij sport. Jullie gaan een theatercollege maken. Hebben jullie eigenlijk al gemaakt en jullie trekken nu door het hele land om jullie liefde voor het kijken en ik hoop ook een beetje het luisteren naar sporten met ons te delen. Goed dat jullie er zijn. Dit is sowieso zo'n gek jaar, hè? 2024, eens in de vier jaar, dan is alle sport komt samen. Olympische Spelen, Tour, EK voetbal. Zitten jullie nu ook al alles te volgen, Lammert? Ja, we waren al veel aan het volgen. Ja. En dan zitten we met z'n tweeën op de bank te kijken. Vaak staan er dan meerdere schermen aan. Want Filemon wil altijd veldrijden ook zien. En dan hebben we darts nog en voetbal. En dan als we dan zoveel tijd eraan besteden, dan komt ook wel eens de vraag op: zouden we ons hier niet eigenlijk schuldig over moeten voelen dat we zoveel sport kijken? En toen kwam eigenlijk langzamerhand bij ons het idee op: nee, volgens mij hoeven we ons daar niet schuldig over te voelen. Want als sportkijkend kom je eigenlijk ook op hele mooie lessen voor het leven. Dus jij leert dat filosoof eigenlijk meer op zondagmiddag dan door de week? Of? Nou ja, minstens zoveel op zondagmiddag, ja zeker. Ja. Maar wonen jullie samen, of niet? Nou, dat denken onze vriendinnen soms wel. Maar. Nee, ik heb heel veel kinderen, dus ik vlucht wel eens naar Lammert. Je hebt heel veel kinderen? Ja, drie vind ik wel veel. Dat is best veel. Ja. En dan vlucht ik naar Lammert en die heeft echt zo'n... Ja, die woont in zijn eentje een vrijgezellenhuis. Mijn cave. Met z'n twee gewoon heerlijk sport kan kijken de hele dag, ja. Maar ik heb het inderdaad ook, ik ben ook gereformeerd opgevoed. En je voelt je dan... Je geniet er wel van, maar je voelt er is ook iets in je dat zich een beetje schuldig voelt. Maar mocht jij vroeger sport kijken op zondag? Ja, zo streng was het niet. Okay. Nee, jij niet dan? Nee, ik ook wel. Okay. Nee, dat was helemaal geen ding. Maar het is in sommige gezinnen was het wel een ding dat je op zondag geen sport keek. Nee, bij Lammert was dat toch? Ik keek op zondag geen sport. Nee. En het was zelfs, dan had ik op zondag om 4:15 moesten we klaarstaan om weer naar de tweede kerkdienst te gaan. Mm-hmm. En dan ging ik stiekem 2:30 de Eredivisie luisteren op Radio 1. Ja. Maar dat was natuurlijk 4:15 zou het afgelopen moeten zijn. Maar altijd een beetje blessuretijd, verlenging. Dus dan miste ik net de laatste paar minuten. En er waren een paar vriendjes van mij die woonden wat dichter bij de kerk. En dan gingen we gebarentaal naar elkaar doen. Van is het 1-0? Dan kreeg ik een beuk van mijn vader, dat was niet de bedoeling. Dus dat was nog moeilijk om het allemaal mee te krijgen. Dus dit is een beetje jouw tegenreactie op die tijd? Of, We hebben in de theatershow ook wel een deel over de relatie sport en religie. En dat die ook heel erg op elkaar lijken. Olympische Spelen zijn ooit ook begonnen als een religieuze eredienst voor de goden op de berg Olympus, Zeus en zo. En ooit verboden door een christelijke keizer. Dus er zit ook wel een stuk in over de relatie tussen sport en religie. Maar sport als kerk, hoe bedoel je dat? Nou, in elk geval dat het heeft ook van die vaste rituelen. Dus een soort vaste volgorde van liederen, stiltes. En dat heeft bijvoorbeeld bij darts heb je natuurlijk de walk-on song als een vast ritueel. Of de Champions League anthem. Dat is echt vaste muziek. Hè. Dat is ook helemaal zo gekozen. Dat je, het is hele klassieke muziek, hele bombastische muziek. En je krijgt helemaal het gevoel dat je naar iets heiligs gaat kijken. Ja. En voor mij is het ook wel een goede vervanging geweest voor de kerk. Ik ga wel eens met mijn zoontje naar Ajax. En dan zie je ook zo die hele wijk, zie je naar die kerk, de arena zo stromen. Proberen ze doelpuntenmakers te dopen met bier? Ja, ja, maar het zijn ook altijd dezelfde liedjes voor en na de wedstrijd. En ik vind tegenwoordig zo'n arena is ook een veiligere plek voor kinderen dan de kerk. Mm. Oh, hoezo? Nou, gewoon. Ik lees wel eens wat. Nou, ja. Even over jullie eigen... Lees wel eens wat. Heb jij nieuws over Mark Overmars gevolgd? Of, ja, dat is ook een goeie, ja. Ik voelde hem al komen. Ik voelde hem al weg, ja. Ik denk, Jan Willem, kom nog met iets. Je hoorde hem denken ook. Ja, er is er trouwens een hele mooie quote van de Franse filosoof en ooit ook voetballer geweest, Eric Cantona. Die zegt, you can change your wife, your politics, your religion, but never, never can you change your favorite voetbalteam. Aha. Het is ook wel een interessante, waarom dat eigenlijk is zo, hè? Ja. Hoe dat komt. Ja, ik denk dat niet alle supporters daar hetzelfde over denken. Die denken dat ze de macht hebben en alles kunnen veranderen binnen een club natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, als jongetje fan wordt van Feyenoord, dan je krijgt misschien later een relatie en die kan weer uitgaan. Je stemt misschien eerst op GroenLinks en later op VVD. Waar je fan van bent. Ja. Oh, maar je gaat nooit die voetbalclub. Ja, ja. Het blijft altijd bij je. Ja, dat is wel iets bijzonders als je erover nadenkt. Dat laat je nooit vallen. Nee. Dus als je een keer tatoeage zet, doe het dan van je favoriete voetbalclub. Want dan weet je dat je er nooit spijt van krijgt. Ja. Heb jij al Feyenoord op je lichaam staan, Lammert? Nou, ik heb ooit in Kathmandu in zo'n hostel op het punt gestaan. Toen was er een Australiër die had een van de boeddhistisch symbool laten tatoeëren op zijn arm. En die zei, nou, wat zou jij willen zetten? En ik had toen eigenlijk net alles in mijn leven veranderd. Ik was uit die kerk gestapt en mijn relatie was uitgegaan. En ik dacht, ja, wat weet ik nou zeker dat ik op mijn sterfbed ook nog steun? En toen heb ik even op het punt gestaan om een Feyenoord tatoeage te zetten. Maar... ik was iets te laf. Nou ja. Zo'n grote fan ben je dan ook weer niet, hè? Na vanavond, ja, of als bekerwinnaar 2024. dat zou ik ook niet durven. Even naar jullie eigen sportervaring. Ik begrijp dat jij, Filemon, wel eens een keer in een volgwagen hebt gezeten. Ja, ik maakte reportages in de Ronde van Spanje. En toen was er een beetje een soort paniek bij Jumbo-Visma toen nog. Want ja, als een tijdrit is en er moeten heel veel van jouw renners, vanuit jouw team, moeten snel achter elkaar, heb je niet genoeg ploegleidersauto's. Mm. En ik was daar toevallig en toen vroegen ze, ja, wil jij niet even achter zo'n renner aanrijden met de reservefiets in de auto? En ik dacht, nou, maar dit kan toch niet? Ik heb geen idee hoe dat moet. Ik hoor helemaal niet bij het entourage van die ronde. Maar ja, ze vroegen het zo dwingend dat ik zeg, nou ja, ik wil dat wel doen. Maar het is toch, dat kan, zoiets zou bij voetbal nooit meer kunnen. Nee. Dat je gewoon als amateur gewoon achter zo'n renner zo aanrijdt tijdens een officiële tijdrit. En als jij, Lammert, dan dit in de voorstelling zou willen verwerken, ik weet niet of dat is gebeurd, hoe zou je daar filosofisch dan naar kijken bij Filemon? Dat hij altijd het echte leven net achteraan gaat of zo. dat hij altijd net niet mee mag doen aan het echte leven. Maar zo een beetje als toeschouwer, ja. Dat kan ook een soort ervaring zijn in het leven. Net niet, ja. Zo van, het leven is best interessant, maar ik ben altijd net toeschouwer of zo. Dat is wel een ervaring die mensen kunnen hebben. Dat past wel een beetje bij mijn leven. Dat werkt wel mee. Ja, die kan ik best hebben. Hey, jullie kijken ontzettend veel sport. Ik bedoel, anders kun je er geen voorstelling over maken. Maar hebben jullie dan ook één ultiem sportmoment? Lammert bijvoorbeeld? Nou ja, mijn ultieme sportmoment was de kopgoal van Gaston Toment in de wedstrijd Nederland-Saoedi-Arabië. Dat was 94, WK. WK? Ja. Zo klonk die. De Boer. Keeper zit mis. Toment komt in. En het is zowaar 2-1. Gaston Toment. Door een geweldige fout van de doelman Aldaya van Saoedi-Arabië. Want waar was de man eigenlijk naartoe op weg, is de vraag. Is voor het moment in ieder geval geen probleem om 2-1 in te koppen. Ja, met alles, het is geen WK-finale. Waarom is dit dan zo'n ultiem moment voor jou? Nou, voor mij, ja, er kwam heel veel samen. Ik ben ooit echt sportliefhebber geworden tijdens een oefenwedstrijd Feyenoord-Apeldoorn. En dat was de generatie van Toment, Regie Blinken. Eigenlijk het moment dat Toment zo met een sliding over de lijn kwam en voor mij eindigde, dat zie ik eigenlijk als het moment dat ik soort van, ik was daar zo van onder de indruk. Ik heb dan ook, toen hij opstond, nog een paar grasprietjes die van zijn been afvielen, zo gepakt en bewaard in een Fujifilm rolletje. En ik was enorm Toment-fan vanaf die dag. En dit was 94 en het was s'nachts, dus we hadden de wekker gezet. Het had ook iets heel gezelligs, dus met elkaar als familie s'nachts voetbal kijken. Ook belangrijk als sport kijken. Het is natuurlijk heel verbindend. En het laatste wat hier bij elkaar kwam, was dat die dag mijn opa heel ziek was geworden. Hij was naar het ziekenhuis gegaan. En sport kijken is ook wel, denk ik, heel gezond als een soort afleiding van zorgen in het leven. Of zo. Nee. Je kunt je als sportkijkend ontzettend druk maken om iets wat er eigenlijk niet echt toe doet of geen effect heeft op je leven, waardoor je ook even een soort van jezelf kan ontspannen in tijden van zorgen. En dus dat kwam in die nacht eigenlijk allemaal samen. En dan mijn moment met zijn kop ook. Hij scoorde nooit, had zijn ogen dicht toen hij kopte, weet ik nog. Ja, het was een magisch moment. Ja, alles kwam samen. Ja. Ja. En jouw moment? Nou, hoe ik van sport ben gaan houden, dat komt eigenlijk omdat ik woonde in Zutphen, een heel leuk stadje waar ik helemaal gelukkig was. Maar toen op een gegeven moment, sloeg het noodlot toe. Ik kreeg ook een zusje. Noodlot sloeg toe, je kreeg een zusje. Nou, voor mij was dat, ik kreeg toen alle aandacht van mijn moeder en in één keer moest ik mijn koninkrijk opdelen. Okay. De helft van de aandacht. En het zusje had ook nog een handicap, want die hield van paarden. Dus moesten wij met het hele gezin uit Zutphen in Eefden gewoon op het platteland. Ja, ik vond dat echt verschrikkelijk. Echt. Ik herinner me die tijd ook als een soort grauwe, grijze tijd. Maar als ik van huis naar het supertje daar fietste, dan kwam ik altijd langs een huis en dan stonden de gordijnen een beetje open. En als je dan een beetje naar binnen gluurde, dan zag je zo'n enorme prijzenkast. En ik kwam er later achter dat Jan Skoorts daar woonde. Mm-hmm. En dat was een wielrenner. En ja, dat vond ik het enige toffe aan Eefden, dat die man daar woonde. En helemaal niet zo'n grote wielrenner werd. Ooit won hij een etappe in de Ronde van Spanje. Maar en toen ben ik wel helemaal geïntrigeerd geraakt door wielrennen. En heb ik die grauwe tijd in Eefden eigenlijk overleefd. Ja. En heb ik daar zo een beetje doorheen gesleept. Ja, ja. Ja, is wel mooi. In jullie voorstelling trekken jullie heel veel levenslessen. Jullie trekken dat echt bij elkaar. Hebben er een paar even op een rijtje. Mogen jullie daar een toelichting op geven? Leren incasseren en dan uitdelen. Ja, dat is van Mohammed Ali. En dat is eigenlijk Mohammed Ali in 1974 had hij zijn grootste wedstrijd tegen George Foreman, de Rumble in the Jungle. Mm-hmm. En iedereen verwachtte Ali die moet om Foreman heen gaan dansen. Float like a butterfly, sting like a bee. Dat zou zijn kans zijn. Mm-hmm. Maar wat hij eigenlijk vanaf de eerste ronde doet is naar achter lopen, in de touwen gaan hangen en 7 rondes lang ontwijken en dekken en Foreman gewoon op hem los laten beuken. Tot Foreman in de 8e ronde zo uitgeput is dat Ali hem knock-out kan slaan. En dat pas jij de heden ten dagen nog toe in vergadering? dat is eigenlijk een les die je van Ali kan leren over hoe jij in een vergadering jouw voorstellen doorgedrukt krijgt. Dus ik heb wel eens met vrienden dat we dan moeten bepalen naar welk vakantiehuisje gaan we ons weekend doen. Want 1 keer in 2 jaar zo'n weekend. En iedereen heeft een plan met een vakantiehuis waar ze heel enthousiast over zijn. Ja, maar die heeft een grote tuin en die heeft een zwembad. En dan weet ik inmiddels, ik moet ze gewoon uren tegen elkaar op laten bieden. Tot ze zo uitgeput zijn dat ik dan zeg van, oh, trouwens, ik heb nog een huisje in Zeeland gezien. En dan is iedereen zo uitgeput. Zeg, ja, gaan we daar wel naartoe. Laten we dat maar doen. Maar het mooiste is eigenlijk nog, vond ik, dat ik een paar jaar geleden las ik een tekst van Seneca, een Romeins filosoof uit de eerste eeuw na Christus. En die heeft deze tactiek die Ali toepaste, zag hij al in Rome bij bokswedstrijden. Dat hij zei, hey, de echt goede boksers, die laten de tegenstander net zo lang op hen losbeuken tot ze zo uitgeput zijn dat ze kunnen toeslaan. Mm. En dan zegt Seneca, en dat moet de wijze ook doen in het leven. Net zolang je tegenstander uitputten tot je kan doen wat je wil. En ik heb die techniek ook toegepast. Ik was toen ik 17 was, was ik smoorverliefd in één keer op, dat is uiteindelijk de moeder van mijn kinderen geworden. Oh, ja, en vooral het incasseren. Hè, want zij heeft mij denk ik een stuk of 13, 14 keer afgewezen. Dus ik vroeg haar mee uit. Ze zei, nee, niet met jou. Ik stuurde haar een liefdesbrief. Toen zei ze, ik vind je heel leuk, laten we vrienden worden. Maar ik ging maar door. Ook al kreeg ik de hele tijd die oplawaai weer op mijn bakkes. Omdat ik weer keihard afgewezen was. En op een gegeven moment was zij het gezeur, was zij zo zat, dat ze zei, oké, laten we dan 1 keer uitgaan. En toen toen hebben we een relatie gekregen en hebben we 3 kinderen gekregen. Met dank aan Mohammed Ali. Ja, ze heeft er wel ook heel lang gezeurd om een echtscheiding. Ja, maar jij daar weer niet op in. Ja, die ben ik wel op ingegaan. Ja. Oh, toch weer wel. Ja. Even naar een andere les. Sport zit vol arbitrale beslissingen. Een wel eens niet eens discussie leren voeren. Bijvoorbeeld, is een overtreding een strafschop of niet? Robben komt er langs. Ah, en Robben. Robben. Ja, nu legt iemand op de stip. Is dan een magische moment van Arjen Robben. Dat gaat met het nodige theater. Maar wat maakt dat uit? No era penal. Ja. Het WK 2014, we speelden tegen Mexico. Het was de laatste minuut van de wedstrijd, de achtste finale. Ja, en toen gebeurde dit. En wij vonden in heel Nederland dat wij een penalty verdienden. Want ja, Robben die was neergelegd. En bovendien, in de eerste helft ook al. En toen gaf die Provenza ook geen penalty. Precies. Ja. En wij kregen hem. Klaas-Jan Huntelaar schoot hem erin en wij konden verder. Ja. En wij dachten allemaal, dit was zeker een penalty. Maar er was een Mexicaan, die was er niet helemaal mee eens. Ja, Angel, ja, José Morezo, die was zo boos die avond dat hij twitterde no era penal naar Robben, KNVB en de FIFA. En de volgende dag heeft hij dat nog een keer getweet. En de dag erop was hij nog steeds zo boos, heeft nog een keer getweet. En hij heeft het 9 jaar, 1 dag, 1 maand en 22 dagen volgehouden om te tweeten no era penal. Dus die was het niet helemaal eens met die beslissing. En het mooie is dat Mexico won de Gold Cup. En toen heeft de KNVB hem gefeliciteerd en hem een tweet gestuurd met 2 woorden. Era penal. Dat was wel een penalty. Ja. En welke les is daaruit te leren? Dat de mens onverbeterlijk subjectief is. Dat we nooit een objectieve blik hebben. Dat we eigenlijk niks kunnen zien zoals het is. We zien dingen niet zoals ze zijn. We zien dingen zoals we zelf zijn. Ja, en dat is de kern van jullie voorstelling, om het op een andere manier te bekijken. Waar kunnen we jullie zien? Of waar kunnen we vinden waar jullie te zien zijn? Dat moet jij zeggen. Dat is een website www.sportkijkenvooreenweergaloosleven.nl. Ja, dat was het. Sportkijken voor een weergeloos leven.nl. Ja, 40 theaters. Oké, blijf nog even zitten. Ik ben wel heel benieuwd of Andy je ook bij PSG tegen Ajax al levenslessen voor jezelf ziet afgespeeld worden. Of valt het een beetje tegen vanavond? Nee, ik zie absoluut geen levenslessen vanavond. jongen. Wat moet ik daar nou weer op zeggen? Nou, nee, het is... mag gewoon vertellen hoeveel het staat hoor. Dat vind ik ook goed. Dat lijkt ook maar doen. Ja. Want het staat 3-1 voor... voor Paris Saint-Germain. Een wissel zie ik aan de kant van Ajax. Eruit gaat Rosa van Gol. En erin komt Jona van der Velde. Staat 3-1. Er gebeurt eigenlijk helemaal niets in die tweede helft. Af en toe een keer wat druk van Ajax richting het doel van de Poolse keeper. Maar dat levert ook weinig op. En Paris Saint-Germain vindt het allemaal best. Die staat 3-1 voor. Die wilde graag winnen. En Ajax heeft het nog in eigen hand. Hoor. Als ze volgende week tegen AS Roma minimaal gelijk spelen. Zelfs dan heb je nog kans om de kwartfinale van de Champions League te halen. Als Ajax zijnde. Nou, Ajax mag nog een keer met die 3-1 stand. We zitten in de 73ste minuut. En ja, weer niet opletten van Ajax. Nou, in tweede instantie wel de bal goed opgepikt. Maar Ajax is niet echt zoals Ajax het kan doen. De lichte speelster van Paris Saint-Germain geblesseerd. En dus gaan we daar eventjes voor wachten. Ze heeft kramp. En dan moet daar even geduwd worden aan benen. Haal hem er niet af. Niet eraf trekken. Niet doen. Want dat is zo jammer. Dan kun je nooit meer voetballen. Het is de maakster van 2 doelpunten. Marie Katoto die op de grond ligt. Paris Saint-Germain leidt met 3-1 tegen Ajax. NPO Radio 1. Het is inmiddels 22:30 tijd voor het nieuws met Dorald Megens. De krimp van Schiphol wordt vermoedelijk opnieuw uitgesteld. Het kabinet was van plan om per 1 november het aantal vluchten te beperken tot iets meer dan 452.000. Maar dat lijkt nu onwaarschijnlijk, schrijft demissionair minister Harbers van Infrastructuur. Dat komt volgens hem door de Europese Commissie, die de plannen voor de krimp nog verder wil bekijken. Op het traject Amsterdam-Schiphol-Rotterdam rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Bij Schiphol zijn vanavond 2 treinen gestrand. Passagiers daarvan zijn geëvacueerd. Volgens ProRail gaat het nog een tijdje duren. Personenauto's in de EU stoten nog evenveel CO2 uit als 12 jaar geleden. Als er niets verandert, worden de streefdoelen van de EU niet gehaald, zegt de Europese Rekenkamer. Die pleit voor meer elektrische auto's op de weg. En winkelketen Handyman is failliet. De 50 winkels en de webwinkel voor huishoudelijke artikelen blijven voorlopig open, want de curator die zoekt naar mogelijkheden voor een doorstart van Handyman. Langs de lijn en omsteken. We praten nog even door met Filemon Wesseling en met Lammert Kamphuis, die het theater ingaan met sport kijken voor een weergeloos leven. Met heel veel sportfragmenten, anekdotes uit jullie eigen leven natuurlijk ook, maar ook een filosofische kant. Even over de sporthel, dat vond ik ook wel interessant. Want we gaan hier alle lessen gelijk hier weggeven, vind je niet leuk. Maar die sporthelden, dat vond ik wel, dat vond ik wel eigenlijk aardig om te horen, Lammert. Jouw sportheld is... Thank you. from. Out of nowhere, Federer turns it up to 11. Roger Federer. En het, ik heb me toen laten vertellen door jullie dat het een puzzelaar is. Ja, dat is een puzzelaar. Ja, zeker. Ja. En dat is het eigenlijk... vergt enige uitleg, hè? Dat snap je. Dat ga ik... ik kan het uitleggen, jij kan het ook uitleggen. Je hebt stofzuigers en je hebt puzzelaars. Tuurlijk. Ja, en een stofzuiger is iemand... Het gaat om het eindresultaat. Want je stofzuigt niet omdat je het proces nou heel erg leuk vindt. Je wil een schone kamer hebben. Maar een puzzelaar, daar gaat het eigenlijk niet om het eindresultaat. Daar gaat het om het proces aan zich. Dus wat zou jij liever willen? Dat Nederland bekend staat om afbraakvoetbal... maar dat we wel ooit wereldkampioen worden. Dat is het stofzuigmodel. Dat zijn we al met afbraakvoetbal bijna geworden. Dus, ja, maar dan wel een keer wereldkampioen. Of dat we bekend staan om oogstrelend mooi voetbal. Maar dat we nooit wereldkampioen worden. Dat is meer het puzzelmodel. Dat het echt gaat om het voetbal aan zich. Ja, 100% wereldkampioen. Ja, doe maar die afbraak maar dan. Ja? Ja? Ja, ja, ja, ja. Lammert die vindt het proces, die vindt het belangrijker dat we mooi spelen. Ja, jij trekt echt de champagne open als we tiki-taki met 1-0 verliezen van Spanje in de WK-finale? Nee, maar als ik moet kiezen, staat Nederland echt wereldwijd bekend om mooi voetbal, maar dan nog geen wereldkampioen. Of zouden we echt bekend staan gewoon om lelijk, smerig voetbal en dan een keertje wereldkampioen? Ja, dan sta ik liever bekend om mooi voetbal. Stel, overal ter wereld waar je komt, als je een taxi instapt, dan is het, Cruyff, Rijkaard. Dat is toch ook een soort trots. Ja, ik ben er ook in veranderd. Vroeger was ik bijvoorbeeld enorm fan van Marco Materazzi. Oh ja, die verdediger, Italiaans. Keihard, dat zag er niet uit. Die bijvoorbeeld het einde van Zidane's carrière heeft verpest door zijn zus te beledigen. En toen gaf Zidane die kopstoot. Heeft Zidane ook wel een deel zelf de hand in gehad? Heeft hij ook zeker? Heeft hij ook zeker een eigen keuze gehad? Hij is wel wereldkampioen geworden. Maar hij is en eigenlijk zit dus in dat Filemon en ik verschillen daar ook echt van in mening. Filemon zegt meer de stofzuiger en ik ben meer de puzzelaar. Ik zou uiteindelijk meer kiezen voor de schoonheid bijvoorbeeld van het spel van Federer en dan maar 21 Grand Slams, dan Djokovic met 24. Ja. Nou, dan ben ik benieuwd wie dan jouw stofzuigerheld is. 134. I don't believe this. Wat is dit? What a fantastic. Dit is de snelste maximale break ooit gemaakt in het snooker. Natuurlijk door Ronnie O'Sullivan. Ja, Ronnie O'Sullivan is mijn grote held. Want wat we ook in de voorstelling vertellen is: vertel me wie je sportheld is en ik vertel me wie jij bent. Dus wie sportheld is, dat zegt ook echt iets over jou. Kun je dat bij Robert dat testje ook doen? Ja, wie is jouw sportheld? Als je één held moet noemen. Ja, maar dat is wel een beetje een persoonlijk verhaal eigenlijk. Oh. En dat heeft ook weinig met zijn sportprestaties te maken. Ja, nu moet ik het ook vertellen, hè? Ja. We hebben daar wel een fragmentje van, want ik was al bang dat het eraan zat te komen. Ik kijk nu even naar Kees, die trekt het fragmentje er even bij. Sportmoment Robert heet het, want dit hadden we namelijk niet voorbereid. Moet ik even een klein beetje moet ik dat vertellen? Pedro Luis Salazar was ooit perschef van PSV. Misschien kennen jullie hem. Dat was een van mijn beste vrienden. Die is overleden. Ja. Op het moment dat hij kort overleden was, had hij een minuut stilte in het stadion van PSV, bij een Europa League wedstrijd. Zou een minuut stilte zouden volgen. Maar toen, dat gebeurde niet, luister. PSV speelde vanavond thuis tegen Shakhtar Soligorsk uit Wit-Rusland. Ook hier is de inzet plaatsing voor de Europa League. Voor de wedstrijd in Eindhoven werd een moment van stilte ingelast voor de onlangs overleden voormalig persvoorlichter van PSV, Pedro Salazar. Het was een veel te kort moment, ook volgens PSV zelf en volgens het hele stadion. Die minuut stilte duurde 12 seconden. Ja. Ruud van Nistelrooy was toen de trainer. Die is na afloop, kort daarvoor had hij al een hele mooie speech op de begrafenis gegeven, waar ik al van onder de indruk was. Na dit moment ging hij weg naar de wedstrijd. Toen liep hij weg uit het stadion. Toen dacht hij, nee, ik ga terug. Toen is hij de scheidsrechterskamer binnengelopen, heeft hij die man helemaal onderuit de zak gegeven. Dat dit echt niet kon. Ik heb Ruud daar nooit voor kunnen bedanken. Ik heb er nooit over gesproken. En ik ben actief bij Spakenburg. Wij speelden half finale beker. Vorig jaar zaten we in die hele kleine, bedompige gang bij die kleedkamers. Vol met pers en commotie en alles. En ik zag hem staan. Ik ben naar hem toegegaan. Ik zeg, Ruud, mag ik je even spreken? En dan liepen we iets weg van de drukte. Tussen al die muren, in die damp. Ik zeg, ik ben Robert Meder. Wij hadden een gemeenschappelijke vriend, Pedro Salazar. Die is overleden. Ik wil je nog bedanken voor je actie. Toen ik zijn naam noemde, kreeg hij al een enorme glimlach op zijn gezicht. Ja. Dus zei, ik wil je bedanken voor de actie die je hebt gedaan bij de scheidsrechter. Toen kreeg hij een nog grotere glimlach op zijn gezicht. En zei, ik wil je bedanken voor de speech bij de begrafenis. En toen gaf hij me een enorme knuffel. Oh ja. En daarom is het een held voor het leven voor mij. Ja. Ja, en dat zegt heel veel over jou, hè? Dus blijkbaar vind jij waarde heel erg belangrijk. Vind je ook belangrijk dat mensen die achter de schermen worden werken net zo gewaardeerd worden als mensen die voor de schermen te zien zijn? Mm-hmm. Wat zou je nog meer over hem zeggen? Ik denk dat de les die wij in het theatershow dus hebben is, als je een identiteitscrisis hebt, bedenk wie je sporthelden zijn. Want die vertellen je altijd iets over wie je zelf bent. En als ik dit hoor, dan zegt volgens mij jouw held ook heel veel over jouw vriendschap met Pedro Salazar. En over jouw liefde voor die vriendschap en voor hem. Ja. Zeker. Ja. En ook dat je principieel bent. Ja? Dat je ergens voor, dat jij houdt van mensen die ergens voor gaan staan. Ja. Ja. Ja. Zeker bij hem. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Maar goed. Jij houdt niet van opportunistische mensen. Lammert. Nee, grapje. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk. Jij hebt er toch ook één, of niet? Ja, maar... Noem gewoon een held. Noem gewoon wie je held is. Ik vond Ibrahim Afellay was vroeger echt mijn voetbalheld. Oh ja. Heel getalenteerd. Heeft het net niet gered. Ja, maar dat hoeft niet pijnlijk te zijn. Want ons idee is, je held laat niet precies zien wie je bent. Het kan ook iets zeggen over wie je wil zijn. Hè? Oh, ja. Dus het zegt soms iets over wie je bent. Soms iets over wie je wil zijn. Stiekem wil ik falen. Bijvoorbeeld Filemon is dus heel erg fan van O'Sullivan die we net hoorden met het snoekeren. Nou, die is geniaal. Maar ook een beetje stout, O'Sullivan. Die slaat soms toernooimedewerkers. Dat zegt ook heel veel over Filemon. Filemon is een beetje stout en wil geniaal zijn. Ja. Ja, nou, de vraag is of een van de twee is gelukt natuurlijk. Ja. Al die lessen gaan dus door het hele land met de voorstelling Sport kijken voor een weergaloos leven. Jullie zeiden het al even op welke website, maar mijn geheugen werkt niet zo goed. Sport kijken voor een weergaloos leven.nl. Oh, dat had ik kunnen bedenken. Ja. Dank jullie wel. Filemon Wesselink en Lammert Kamphuis. Gaan we even bij Andy kijken natuurlijk. Nog een minuutje of 10 schat ik. Ajax moet wat terug doen bij de 3-1 stand tegen PSG, Andy. Ja, maar het zit er niet echt in, Robert, als ik er goed naar kijk. Want we hebben wel wat wissels gezien. Jonne van der Velde heb ik al genoemd. Ook Lutte Keukelaar is gekomen. Chastity Grant naar de kant en Rosa van Gol naar de kant. En we zagen al eerder dat in de rust Romee Leuchter in de kleedkamer achterbleef. Ik kijk even naar de speelsters van Paris Saint-Germain, want daar zijn ook wissels geweest. En één hele leuke. Lieke Martens is in de ploeg gekomen van coach Jocelyn Percheur. Want de spits die raakte geblesseerd. Dat is die Katoto die 2 keer gescoord had. Die had wat last van kramp en zo. En geen risico genomen door de trainer. En dus deze Lieke Martens voor Katoto. Nu balbezit voor Ajax. Als ze iets willen, moet het echt snel gaan. Maar het tempo ligt ook zo laag aan de kant van de Amsterdamse. En dan worden ze heel makkelijk van de bal afgezet. Zoals nu ook weer. En dan kan Paris Saint-Germain overnemen. En doet dat via Lieke Martens. Martens loopt met de bal. Geeft hem aan de rechterkant. Goed meegegeven. Loopt zelf door. Kan ze aangespeeld worden? Nee. Vooralsnog niet. Want de bal komt dan wel voor het doel. Maar komt in de handen terecht van Regina van Eijk. Die het eigenlijk ook niet zo lastig heeft gehad in de tweede helft. Die hadden we het vooralsnog tot nu toe schriftelijk af kunnen doen. Nog 7 minuten plus extra tijd staat er op de klokken voor de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Ajax. En ik vrees dat Ajax het maar gewoon volgende week dinsdag in de eigen Amsterdam Arena moet gaan doen in de wedstrijd tegen AS Roma om 9 uur. Want dan kan de onverwachte kwartfinale gehaald worden. Weer iemand met kramp. Dus moet er weer even geduwd worden. Het is 3-1 in de slotfase van Paris Saint-Germain tegen Ajax. Morgen dan start de 12e Poëzieweek. Dat is een week waarin er op de donkere januaridagen aandacht wordt besteed aan poëzie. We hebben contact met schrijver Edward van de Vendel. Edward, goedenavond. Vanavond. Goedenavond. Was alvast de opening. Hoe was het? Precies, ja, in Antwerpen, in een chique schouwburg waar ik nu in de foyer zit. Het was heel leuk. Het was een mix van jong talent en wat mensen die wat langer bezig waren. En ik mocht natuurlijk zelf wat nieuwe gedichten voorlezen. Ja, wat gaat er gebeuren tijdens de Poëzieweek? Er zijn eigenlijk door heel Vlaanderen en Nederland allerlei poëziefestivals en interviews met dichters en dat soort dingen. Zowel het officiële circuit als ook op allerlei scholen. Dus er zijn vooral veel dichters op pad. Met koffertjes en met gedichten. Ja, ga je zelf ook een reis door Nederland en Vlaanderen maken? Ja, als je het geschenk mag schrijven. Dus dat is het gratis boekje wat mensen krijgen als ze een bundel kopen. Dan moet je eigenlijk een tournee doen. Dus dat heb ik niet eerder gedaan. Maar deze week elke avond iets. Ja, want jij hebt dat geschenk geschreven. Is dat dan ook echt een soort kroon, een eer voor een dichter? Oh, heel erg, ja. En zeker omdat ik normaal gesproken voor gedichten maak voor kinderen. En dit is voor grote mensen, voor volwassenen. Mm-hmm. Dus dat was iets anders en dit is nieuws. En dan is het heel bijzonder dat je daarvoor gevraagd wordt. Ja, vroeg het ook echt iets anders van jou als auteur? Eigenlijk wel, want normaal voor kinderen ga ik het niet hebben over dingen die heel erg volwassen zijn, die in het leven van een ouder iemand voorkomen, zoals de dood van je ouders of een relatie die na 20 jaar uitgaat. En dat kon nu wel in deze bundel. Dus voor het eerst heb ik eigenlijk heel autobiografisch geschreven. Oh, ja, heb je ook je eigen leven als uitgangspunt genomen? Zeker. Het thema was thuis. Mm-hmm. En dat heb ik opgevat als de mensen die je eigen leven thuis laten voelen. Dus de mensen die dichtbij zijn. En dan wordt het eigenlijk vanzelf al autobiografisch. Dus ik dacht, ik doe het 1 keer, 10 gedichten en daarna niet meer. Ja. En was het leuk? Om te schrijven? Ja, of om te schrijven. Avond? Ja, om te schrijven ook. Nou, toch ja, iets anders ja, is dan goeie normaal. Vraag. Zeker. Het was wel spannend, omdat ik grote onderwerpen ging opschrijven. En bijvoorbeeld het sterven van mijn ouders, weet je wel. En dan is er toch ook een element van, niet per se van verwerking, maar van dingen die je ontdekt tijdens het schrijven, als je dat zo allemaal opschrijft. Dus het heeft veel betekend. Ja, want het lijkt me ook wel confronterend dan, omdat het ook voor een groter publiek is. Of vind je dat dan niet moeilijk? Ja, daar heb ik niet over nagedacht. Dat ontdek ik pas nu. Ja. Vanavond voor het eerst voorgelezen. En dat is natuurlijk wel kwetsbaar. Aan de andere kant, het gekke is dat als je heel specifiek schrijft over één persoon, En ik ga daar details in opschrijven, dan correspondeert dat veel meer. Dan gaan mensen er zich toch in herkennen op de een of andere manier. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar dat merk je dan op zo'n avond. Ja, dat kan me voorstellen. De week die moet nog beginnen. Wanneer is die geslaagd? Ik denk als er heel wat dichtbundels de winkels uitkomen. Want dat betekent dat veel mensen poëzie willen gaan lezen. Mm-hmm. Maar sowieso natuurlijk als er her en der poëzie wordt gelezen en dan voorgelezen ook, denk ik. Het is natuurlijk heel mooi, lukt heel vaak niet hoor, maar als er ergens door een gedicht iets anders gezien wordt, dus als je ergens een dichtregel hoort en hem daarna niet meer vergeet. Ja. En altijd op die manier iets bekijkt. Dus heel soms kan poëzie dat doen. Kijk, ik denk dat het een bijzondere week gaat worden, zeker voor jou. Waar moet je of mag je morgen heen? Morgenmiddag naar Haren en de avond in Groningen. En de dag erna naar Arnhem en zo verder. En zo het hele Nederlandse taalgebied door. Veel plezier daarbij en dank dat jij van de telefoon wilde komen. Schrijver Edward van de Vendel. And a pillow for my head. I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting on the road. So they're getting sweeter. I got legs on my chairs and a head full of hair. Holding a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. few pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly, and nothing's gonna bring me down. In my car, I got most of the means and strips for the scenes. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that. Food in my belly and a license for my daddy, and nothing's gonna bring me down. I'm out of blowing that high. En pencil, full of lead. Nou, Feyenoord heeft dus ten koste van PSV de kwartfinales van het bekertoernooi bereikt. De Rotterdammers, die voor de winterstop twee keer verloren van de Eindhovenaren, wonnen in een kraker 1-0. In de Kuip werd het. Bart Nieuwkoop van Feyenoord is blij natuurlijk met de overwinning en legt uit hoe zijn ploeg dat ineens voor elkaar heeft gekregen. Ik denk ook met vlagen, met goed voetbal en met veel passie, met veel strijd. Veel intensiteit, denk ik. En ik denk dat het bij iedereen vandaag eraf spatte dat we wilden winnen. En ja, dat was mooi om te zien. En zie je dat dan ook meteen, zeg maar, terug op momenten dat PSV wil opbouwen, dat PSV wil voetballen, dat de momenten zijn om die passie te laten zien? Ja, ik denk dat we heel goed druk zetten vandaag. Dat we PSV vroeg onder druk kregen. En ja, dat was denk ik heel goed van onze kant. Ja, is de wedstrijd van PSV Utrecht in die zin ook een soort van inspiratiebron voor jullie geweest? Heeft dat in de voorbereiding meegespeeld? Dat weet ik niet. Tuurlijk, je kijkt beelden van voorgaande wedstrijden. Daar zat Utrecht ook bij, maar ook andere wedstrijden. De staf maakt daar een plan voor. En dan moeten wij proberen zo goed mogelijk uit te voeren. Is dit ook een soort van signaal naar de rest van Nederland, naar de andere clubs, dat PSV toch zijn kwetsbare kanten heeft? Maar ik denk dat we vandaag gewoon heel goed waren en hebben laten zien dat ze te kloppen zijn. Ondanks dat ze natuurlijk heel goed zijn dit seizoen. En, en tot nu toe heel goed seizoen draaien. Wilden wij laten zien dat ze te pakken zijn. En ik denk met de passie, met de intensiteit die wij vandaag hebben geleverd, dat mogelijk is. Ja. Hoe heet het? Jullie zullen de strijd om de titel natuurlijk nooit opgeven. Maar inspireert dat in die zin ook, deze overwinning? Dat je geeft dat als het ware nieuwe energie en nieuwe moed? We wisten dat deze week heel belangrijk was. En die zijn we goed begonnen bij Vitesse. Dat hebben we goed doorgetrokken. Maar ja, komend weekend staat er weer een hele belangrijke wedstrijd voor ons op de planning. Dus we mogen vandaag blij zijn. Maar we moeten ook weer snel die knop omzetten. En dat is ook het mooie aan voetbal. Ja, dat zei Bart Nieuwkoop. Maar PSV kwam juist woedend van het veld. Omdat Noah Lang in de tweede helft geen penalty kreeg van Dennis Hichler. En wat hij wel tegen de grond was gewerkt door Mas Wiever. En trainer Peter Bos is daar behoorlijk geïrriteerd over. Ik dacht dat het een strafschop was. En achteraf bleek ik daar wel gelijk in te hebben, ja. Ja, dat is de algehele mening. Dat krijg je van meerdere mensen terug. Hebben jullie het gezien? Ik heb het gezien, ja. Oké, nou, dan hoef ik toch niks meer te zeggen. Ja, maar toch, ik geloof bij de collega's, de meningen waren verdeeld. Heb je het aan Jules de Korte gevraagd? Als ik hem zie, zal ik het doen. Nee, maar even serieus. Heb je echt de beelden gezien of niet? Ja. Zag je dat hij hem op zijn linkervoet raakte en dat Zeker. Hij dubbel klapte? Zeker. Dan is het toch geen discussie mogelijk. Menen jullie dit serieus nu of niet? Ik wil best met jullie daarover in discussie, maar die ga je niet winnen. Nee. Dus nee. Doe het dan niet. Jij bent er echt van overtuigd, 100%. Ja, kom op. Ja. Het is toch niet eens. Hou eens op, zeg. Is het dan daarmee ook een sleutelmoment in de wedstrijd? En wat denk je? Want hij had al geel.